ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องโพธิสัตว์สร้างศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่13มีนาคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคน เอามาถึงวันนี้แล้วนี่ก็เราก็คงจะรู้นะทุกๆคนคนที่มีความมั่นใจแล้วนะมีความมั่นใจอย่างแน่นอนอย่างเด็ดเดียวดีๆนะมันก็เป็นจิตใจของแต่ละคนนะนะใครจะมั่นใจใครจะไม่มั่นใจนะมันชัดเจนโดยเฉพาะที่ชัดเจนด้วยทั้งปัญญาที่รู้และที่สำคัญก็คือจิตใจมันเป็นเจโตมันเป็นจิตคนเราเนี่ยมันจะปรับปรุงไปจนกระทั่งจิตมันเป็นจิตมันเป็นได้แล้วมันสามารถที่จะปรับตัวโดยเฉพาะกิเลสมันล้างกิเลสออกไปได้แล้วแล้วจิตมันแข็งแรงจึงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตแข็งแรงนี่จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมีความตั้งมั่นจนถึงขั้นมั่นคงทุวังนะมั่นคงทุวังหรือสัตสตังก็ได้หรือมั่นคงหรือจะจนถึงขั้นเที่ยงแท้ตรงนั่นแหละนะมั่นคงยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นใจสภาพพวกนั้นมีลักษณะพวกนี้ประกอบมีลักษณะมั่นคงยั่งยืนนะยืนนานไปนะเป็นลักษณะ sustainable นะลักษณะ eternity เป็นลักษณะจิตของเรามี confidence มันมั่นคงมั่นใจนะเพราะว่าเรารู้ด้วยปัญญาชัดเจนด้วยแล้วจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยจิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่หลงว่าจิตของเราเป็นนี่ได้มากรู้ได้ก่อนปัญญาขั้นสุตตมยปัญญาขั้นจินตามยปัญญาเนี่ยมันเป็นได้มันง่ายมันฟังด้วยเหตุด้วยผลเป็นตรรกศาสตร์นะเป็นเหตุเป็นผลเป็น logical นะได้นะมันก็รู้เข้าใจแต่จิตมันยังไม่เป็นจริงยังไม่เกิดภาวะยังไม่เกิดความจริงจิตยังไม่เป็นยังทำให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการโดยเฉพาะให้จิตมันปราศจากกิเลสจิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะถึงขั้นปราศจากกิเลสถึงขั้นตั้งมั่นถึงขั้นเป็นสมาธิจนถึงขั้นปิมุตจนถึงขั้นหลุดพ้นสะอาดออกปิมุตเสร็จแล้วก็มีสมาหิตะมีความตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียวจนถึงขั้นเป็นลักษณะไม่ต้องไปกังวลแล้วนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปปังมันไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังไม่มีอะไรจะมาล้มล้างได้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมาล้มล้างได้ด้วยอกุปปังไม่กลับกำเริบหรือที่สุดแห่งที่สุดก็คือตัฏฐตาอวิทตาอนัญญทตาเป็นสภาพที่เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเป็นตัฏฐตาเป็นตัวมันเองเป็นตัวตนที่ยึดกับตัฏฐตาก็มาจากคำว่าตัฏฐมันก็มาจากใกล้ๆกับอัตตานั่นแหละตัฏฐะแปลว่าความจริงมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นแล้วตัฏฐตาตัฏฐะเข้า าเรียกถึงตัทธตาด้วยมีอัตตาลงไปอีกตัวนึงตัทธตาตัทธบวกอัตตาตัทธตาคือตัทธตาตัทธในความจริงอัตตาความจริงของอัตตาตัทธตาก็ความจริงของอัตตาหรือตัทธตาก็คือความเป็นความจริงถ้าเอาตาเป็นปัจจัยข้างหลังนะขยายความข้างหลังตามันเป็นซับฟริกเป็นตัวข้างหลังขยายคำว่าตัทธะเป็นปัจจัยเป็นซับฟริกขยายตัทธะขยายความจริงก็คือความเป็นความจริงความเป็นความจริงนะมันเป็นจริงแล้วเมื่อเป็นจริงแล้วนี่ถึงขั้นนั้นก็อวิทตาไม่แปรเปลี่ยนนะอนัญญตตาอื่นจากอันนี้ไม่มีอีกอนัญญตตาจะเป็นอื่นจากอันนี้ไม่มีอีกอิทัปปัจจยตาอันนี้เป็นนิยามเป็นธรรมนิยาม4ตัทธตานิยามอวิทตานิยามอนัญญตตานิยามแล้วก็อิทัปปัจจยตานิยามนี่เป็นธรรมนิยาม4ข้อสุดท้ายสำคัญแต่คนก็ไม่ค่อยได้ขยายความมาหรอกนักธรรมะเขาก็ไม่ค่อยได้ขยายกันเพราะมันเป็นจุดสุดท้ายจุดสูงสุดของจิตที่มันเป็นเช่นนั้นมันเป็นได้แล้วมันถึงความจริงอันสูงสุดแล้วตัตตาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นตัวหลักที่ไม่เปลี่ยนอาตมาเชื่อความจริงชนิดหนึ่งอยู่คือความที่เป็นจริงเชื่อความจริงชนิดนั้นก็คือเชื่อความจริงที่เป็นจริงเมื่อเป็นจริงแล้วนี่อาตมาหมดปัญหาทุกอย่างตัวเราก็หมดปัญหาที่ตัวเราคนอื่นก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นจริงๆแล้วยิ่งเป็นที่สุดลงสุดท้ายตัตตาอนัตตานี่เป็นคุณสมบัติสุดยอดเป็นสมบัติของอรหัตผลนะเป็นคุณสมบัติของอรหัตผลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นของแท้เป็นของจริงแล้วมันจบพอจบแล้วมันก็เป็นเชื่อแท้เชื่อแท้เนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เป็นอื่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วจบเลยมันเลิกที่จะเปลี่ยนแปลงสับปรับกลับกรอกหมุนเวียนกลับกำเริบทำอะไรมันไม่เป็นอีกแล้วมันเที่ยงแท้ตรงสุดยอดทุกอย่างมันจบบริบูรณ์สมบูรณ์นะเพราะงั้นใครจะเอาอะไรมาล้มมาล้างเอามาหักล้างนะอสังหิรังเอามาหักล้างไม่มีใครหักล้างได้ไม่มีใครมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากอันนี้ได้ ไม่มีใครมาทำให้จะเคลื่อนจะคลอนอะไรไม่มีทั้งนั้นเ พราะที่อาตมาทำงานอยู่ทุกวันนี้กับพวกเราเนี่ยอาตมาเชื่อว่าพวกเราก็จะต้องพิสูจน์ธรรมะอันนี้ของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ว่ามันแท้ไหมถ้ามันแท้แล้วได้จริงเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปกังวลอะไรอาตมาพิสูจน์สัจธรรมด้วยสัจธรรมที่พุทธเจ้าท่านตรัสมาทั้งหมดที่อาตมาเอามาอธิบายเนี่ยมันจริงไหมอาตมาสอนอย่างนี้แหละให้ปฏิบัติอย่างที่อาตมาเข้าใจนี่แหละ ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้แล้วเอามาปฏิบัติได้ไหมถ้าได้ถึงขีดถึงขั้นนี้ไหมถึงขั้นถึงขีดแค่เข้ากระแสนี่แค่โสตาปันนะก็ยังมีเอาวินิปาตธรรมก็คือธรรมะที่ไม่แปรเปลี่ยนนะไม่เรียกว่าเป็นอย่างนั้นได้เป็นธรรมดาไม่เอาโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะยังมีความเที่ยงนิยตะก็เที่ยงนะอวินิปาตธรรมนะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาหรือเป็นอย่างนั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงนะสัมโพธิปรายณะมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นแค่โสดาบันก็ยังมีความมั่นคงความเที่ยงแท้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพราะยิ่งสกิทานาคาอรหันยิ่งจบอรหันแล้วเนี่ยยิ่งจะไม่เปลี่ยนไปคนที่มาปฏิบัติธรรมะเป็นอริยะของพระพุทธเจ้านั้นมันมีหลักประกันอย่างนี้มีความจริงอย่างนี้เพราะถ้าคุณปฏิบัติแล้วมันได้อย่างนี้จริงเป็นสัจธรรมจริงมันก็จริงอาตมาดูตัวเองว่าอาตมามีความเป็นอย่างนั้นไหมอาตมาว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นได้แล้วตั้งแต่ที่มาจนอย่างนี้แหละมาหนักหนาสาหัสต้องส ร้างสรรค์เสียสละต้องเป็นคนอย่างนี้เบิกบานร่าเริงได้อย่างนี้แหละจะมีอะไรมารุกรานมีอะไรมาเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูจะต้องมาข่มขี่ข่มเหงดูถูกดูแคลนย่ำยีอะไรก็ตามเราก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวจะไปฆ่าแกงกับเขาก็ไม่ฆ่าแกงทำร้ายทำลายเขาก็ไม่ไปทำลายแล้วก็พยายามสู้ให้ได้ด้วยสันติวิธีอย่างที่พาทำมาสู้ให้ได้ด้วยสันติวิธีไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันทำให้หยาบคายต่อสู้กันอย่างล้มตายถึงระดับคานทีนี่พากันล้มตายจริงๆก็ไม่พาทำไม่ทำยอมได้ยอมจะว่าเสียศักดิ์ศรีก็ต้องพยายามไม่ให้เสียศักดิ์ศรีนักเปลี่ยนจีวรนี่พวกเรานี่เสียศักดิ์ศรีหลายคนถึงกับอยากจะสึกก็มีตอนนั้นแต่ก็มันก็ไม่เท่าไหร่ถึงจะเสียศักดิ์ศรีอาตมาว่ากลับได้อะไรอีกอย่างนึงต่อไปในอนาคตอาตมาว่าชุดนี้เนี่ยจะเท่กว่าชุดโน้นนะชุดห่มนุ่งห่มสีนี้แล้วก็ต้องรูปแบบทรงสีนี้เนี่ยไปไหนก็มีสังคติพาดนั่นนี่ที่จริงชุดนี้เนี่ยที่จริงยังไม่ได้พาดสังคติเราต้องมีสังคติพาดดูทางโน้นเขาจะต้องพาดสังคติอีกต่างหากนะต้องมาอีกชิ้นหนึ่งก็ไปตามเรื่องของมันมาถึงขนาดนี้นี่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้มารู้ไม่ได้รู้ทิศรู้ทางว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาตมายังไม่ได้มีภูมิธรรมบารมีสูงถึงขนาดโอ้โหรู้อนาคตหมดเลยทั้งหลายตลอดทางไม่ยังยากอยู่ยังไม่มีอนาคตังสยานปานนั้นจะว่ารู้บ้างก็รู้เล็กรู้น้อยไม่ได้รู้มากรู้มายอะไรไม่ได้รู้ถึงขนาดแหมทะลุปลุกโปร่งหรือว่ารู้ชัดรู้เจนไปเป็นร่องเป็นทางไม่ยังมีอีรุกรุกคลักยังมีต่อสู้ยังมีไม่รู้ตัวอ้าวยังมีไอ้นี่มาอีกแล้วโมโหอันนี้และอาตมาก็เจตนาด้วยเจตนาที่จะไม่ใช้อนังคตาสยานอะไรจะไม่ตั้งใจที่จะตรึกนำหน้าไม่ระลึกนำหน้าถ้าระลึกนำหน้ารู้อะไรล่วงหน้าแล้วมันประมาทมันไม่เก่งจริงมันไม่มีตัวอุปสรรคมันไม่มีตัวที่จะได้มาประจันเราจะเลี่ยงใช่ไหมถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะเลี่ยงมันไม่มีอะไรมาประจันถ้าไม่มีมาอะไรมาประจันนี่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยถ้ามันสะดวกกว่านี้นี่พวกเราจะอ่อนแอกว่านี้มากเลยคานทีก็ดีเนี่ยประวัติศาสตร์ง่ายๆที่เห็นพอรู้ประวัติศาสตร์สั้นๆที่คานทีก็ดีพาคนต่อสู้นี่นักหนาสาหัสตัวคานทีเองก็ลำบากลำบนเข้าคุกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนออกต่อสู้กับเขาอดข้าวอดน้ำทรมานทรกรรมหนักหนาสาหัสเขาจึงก็เข้มแข็งขนาดนั้นทุกคนใจนี่โอ้โหมันจะต้องฮึดต้องสู้ต้องแรงพวกเรานี่เหยาะแยะขนาดนี้ก็ยังเหยาะแยะที่จริงอาตมาว่ายังหาเหตุยังหาเรื่องน้อยไปนะเนี่ยน่าจะหาศัตรูให้มากกว่านี้หน่อยข้างนอกเขามาให้มันแรงเอาจริงนะแต่ไม่ต้องช่วยอาตมาหาหรอกนะมันจะมากไปคนเรานี่ถ้ามีอุปสรรคถ้ามีอะไรที่มาทำให้เราต้องต่อสู้นะเราจะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราสบายไม่มีอุปสรรคเราจะอ่อนแอนี่เป็นสัจธรรมที่ใครๆก็พอรู้นะเพราะงั้นอาตมาว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่พยายามเองหรือคนอื่นไม่ช่วยให้มันก็ไม่ดีทั้งนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าให้คนอื่นเขาช่วยให้เนี่ยดีไหม ไม ่ดีไม่ดียิ่งคนอื่นมาทำให้มันแหมเราจะแข็งแรงกับว่าคนอื่นมาตีเราเราเลยต้องจำเป็นต้องแข็งแรงเพราะคนอื่นมาตีเราเราต้องสู้มันเราก็เลยต้องแข็งแรงไอ้แบบนี้มันยิ่งไม่เข้าท่าถ้าเราสำนึกเองเราต้องแข็งแรงขึ้นเราต้องพัฒนาขึ้นเราต้องหนักเอาเบาสู้ ไอ้เบาจะสู้แต่หนักก็ไม่เอานี่มันยากหนักเอาเบาสู้เราสู้ต้องพยายามขึ้นเราสำนึกเองแล้วเราภาคเพียรเองนี่ต่างหากดีกว่าซึ่งก็รู้นะพอเราพูดไปก็เข้าใจเรามีบุญนะที่จริงมีบุญขนาดนี้มีอุปสรรคขนาดนี้มีบุญอาตมาละกลัวว่าอีกหน่อยต่อไปคนก็จะเข้าใจคนก็จะยินดีปรีดาคนก็ชื่นชอบพวกเรามากขึ้นพวกเราก็ยิ่งจะมีศัตรูน้อยลงมีตัวรีสิสแตนน้อยลงมีตัวต้านตัวที่จะทำให้เรามีพลังสู้เขาอีกธรรมดาของลักษณะของวิศวกรรมเนี่ยนะเอริสิสแตนเนี่ยมันตัวทำให้เรามีแรงทดมันจะมีแรงทดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นธรรมดาเรื่องของสัจจะเรื่องของสามัญนะมีแรงต้านก็จะเกิดแรงทดจะเกิดแรงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแอคชั่นมีเท่าไหร่รีแอคชั่นมันก็จะตอบสนองเท่านั้นอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรมาปะทะไม่มีอะไรมาต้านไม่มีอะไรมาเนี่ยเราก็จะไม่สร้างแรงสู้ไม่สร้างแรงที่จะปะทะกลับไม่สร้างให้มันเกิดภาวะแรงขึ้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมมีสำนึกจริงแล้วเราก็ต้องสร้างของเราเองเนี่ยแหละจะเกิดจริงเกิดอย่างเต็มใจเกิดอย่างมีค่ามันจะเกิดค่าของแรงนี่สูงกว่าแรงที่ไอ้ที่จำเป็นจะต้องเกิดเพราะมันมีอะไรมาต้านเราจำเป็นต้องสู้ไอ้แรงอย่างนั้นมันไม่มีดีเท่ามันสูญเสียตรงที่ว่ามันจะต้องไปใช้กำลังพิเศษออกมาใช้ช่วยถ้าเผื่อว่ามันเกิดภาวะจำเป็นสำคัญในคนเราจะควักพลังพิเศษทั้งความสามารถและแรงและพลังออกมาใช้เมื่อเกิดภาวะจำเป็นเนี่ยอัตโนมัติของคนเนี่ยมันจะควักเอาพลังพิเศษออกมาใช้เกิดพลังสูญเสียเกิดพลังสูญเสียแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองสร้างพลังให้มันเกิดพิเศษแม้จะไม่เกิดวูบวาบเกิดพรวดออกมาเหมือนเอาพลังพิเศษมาใช้เพิ่มแต่เกิดพลังสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังใหม่ไม่ได้เอาพลังเก่ามาใช้คุณยิ่งสร้างได้มากเท่าไหร่พลังใหม่นั้นยิ่งเกิดเสริมขึ้นมาเกิดเสริมขึ้นมาเป็นความเจริญที่แท้จริงไม่ลดไม่เปลืองไม่ลดไม่สูญเสียนะฟังดีๆนี่คือสัจธรรมที่จริงเพราะฉะนั้นอย่าเลยถ้าเราเองเรามันสบายๆแล้วมันก็ชักจะไม่ต้องฟื้นก็ได้ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญก็ไม่ค่อยจะทำมรณกรรมเมื่อไรก็มีคนเผาตอนนี้จบแล้วต่อจนจบแล้วมันไปเสียหายตรงบุญไม่ค่อยจะทำเนี่ยมรณกรรมก็มีคนช่วยเผาแล้วจบก็ไม่เคลื่อนคลายไม่อะไรแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ทำอะไรเมื่ออยู่รอดเราไม่ได้ต่ำกว่าเกรดเท่าไหร่แล้วอย่างน้อยเราก็อบายมุขก็ใหม่มีซีหน้าก็พอได้เสร็จแล้วก็เกิดกามเกิดอะไรกวนๆกันอยู่บนในนี้พอสมควรให้คนอื่นเขารำคาญตัวเองจะทำตัวมึนไม่รำคาญก็ไม่เลวถึงขนาดทำเสียทำหายอะไรหรอกแต่ก็พอให้คนอื่นเขาลำคาญก็ไม่ต่ำกว่าเกรดจนกระทั่งจะถูกไล่ออกอยู่ได้เขาก็อยู่ไปอย่างนั้นน่ะจนตายเขาก็เผาให้เขาไม่เอาไว้ทำประแดกหรอกนะหมักจุลินทรีย์จุลินทรีย์หัวปลากับจุลินทรีย์หอยเชอรี่ดิเขาว่าดีนักหนาถ้าจุลินทรีย์คนเนี่ยบ้าจะดีปันใดเนาะซึ่งถ้าเป็นว่าเราปล่อยปละละเลยอย่างกล่าวนี้นี่มันไม่เกิดตอนนี้นี่มันควรจะมีภาวะเร่งรัดพัฒนารอพอมอรอพอมอเร่งรัดพัฒนาจริงๆไม่ใช่อาตมากล่าวเล่น ที่ต้องขนาดต้องตั้งคำขวัญตั้งสูตรตั้งทฤษฎีตั้งหลักอะไรขึ้นมาให้เป็นสูตรเป็นอะไรให้ทำเนี่ยรพม.เนี่ยอาตมาใช้มาหลายปีแล้วนะปีหน้าก็คงจะต้องซ้ำอีกมั้งรพม.เนี่ยปีหน้าก็คงจะต้องซ้ำอีกมันเป็นความจำเป็นในตอนนี้จริงๆเป็นความจำเป็นและโดยความรู้ของพวกเราเนี่ยอาตมาว่าพวกเรารู้พอมีความรู้พอที่จะพัฒนาแต่ละคนแต่ละคนตัวเองขึ้นมาแต่ละคนรู้จุดบกพร่องรู้ทางปฏิบัตินะอย่างน้อยที่สุดก็ขนขวายนะขนขวายนะในจุดเร่งรัดพัฒนานี่แหละลักษณะเร่งรัดพัฒนาเนี่ยเอาจริงๆจังๆรู้สึกสำนึกฝึกฝนจริงๆขนขวายจริงๆนะการที่เราไม่ค่อยจะได้ฝึกไม่มีสติไม่ได้สำนึกรู้สึกสำนึกนะอาตมาเอาคำว่ารู้สึกเนี่ยเอาสติมาใส่ไม่ได้เอาเวทนามาใส่สำนึกเอาหิริโอตตัปปะมาใส่กำกับเอาบาลีเอาคำบาลีมาใส่เนี่ยอาตมาเพิ่มลำดับขึ้นมาคำว่ารู้สึกจริงๆมันก็คือเวทนานะคำว่ารู้สึกมันก็เวทนาคำว่าสำนึกเนี่ยมันก็ตรงกับคำว่าฮิริโอตัปปะแต่ต้องมีสตินะรู้สึกตัวสตินะรู้สึกตัวรู้สึกความรู้สึกนะคือเวทนาสตินะคือรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวเสมออย่ารู้สึกตัวเสมอคำว่ารู้สึกแต่ที่อาตมาจะเอาเวทนาเท่านั้นเอาคำว่าสติมาใส่มาใช้สติรู้สึกตัวนะรู้สึกสำนึกก็มีหิริโอตตัปปะคือละอายต่อความบกพร่องของเราเองต้องตรวจทันทีเมื่อรู้สึกแล้วรู้สึกตัวแล้วต้องตรวจทันทีตรวจตัวเองคือจะต้องมีสมัปปทานต้องมีสติปัฏฐานสมัปปทานทันทีต้องมีสมัปปทานและสติปัฏฐานทันทีคือจะต้องรู้พร้อมทั้งองค์ประกอบเรียกว่ากายนอกกายในเขามีอะไรกันข้างนอกอ๋อเขากำลังทำงานคนนั้นเขาทำคนนี้เขาทำอ๋อคนนั้นมีสิ่งบกพร่องอันนี้มีตรงนี้ขาดแคลนตรงนี้ยังจะต้องทำตรงนี้จะต้องสร้างหรือตรงนี้ต้องปรับปรุงใหม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้คืองานใหม่อันนี้คืองานที่ทำร่วมกันอยู่ขาดแรงงานอันนั้นเราต้องรับผิดชอบเราต้องทำงานที่เรารับผิดชอบนี่แหละเป็นองค์ประกอบงานทิ้งกองอยู่อย่างนี้ยังไม่เสร็จยังมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เป็นกายนอกกายแล้วเราก็รู้ตัวเราว่าเราตอนนี้กายในกายก็คือรู้ตัวเราทั้งตัวกายนี่คือองค์ประชุมของตัวเราทั้งตัวตอนนี้เราเป็นไงป่วยเจ็บตรงนั้นตรงนี้บกพร่องตรงนี้ตรงนี้ทำมันใช้งานไม่ได้มันจะต้องดูแลรักษามันจะต้องให้มันพักผ่อนหรือมันจะต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือไม่มันก็สมบูรณ์ดีนี่มันก็แข็งแรงดีนี่มันก็ไม่เห็นจะต้องอยู่เฉยๆต้องพักต้องรีแลกซ์ก็ไม่นี่กายดูกายเราเมื่อกายเราแล้วเป็นไงใจเราทีนี้ก็กายในกายเลยทีนี้คือใจนะกายในกายก็คือใจทีนี้ในกายนอกมันต้องหมดตั้งแต่องค์ประกอบข้างนอกกายนอกกายจนกระทั่งถึงตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังไปจนกระทั่งถึงอวัยวะนอกในมันทำงานปกติมันไม่ได้ไปบกพร่องอะไรเราก็จะต้องใช้มันทำงานกายในกายที่ใจของเราเป็นยังไงมันไม่ขยันมันไม่เอาทานใจของเรามันขี้เกียจเนี่ยอบายมุขแล้วยังอยู่ในนรกคุ้มไหนอ่ะอบายมุขขี้เกียจนี่มันอบายมุขตัวที่6มันขี้เกียจมันอยากจะบำเรอตนเองมันอยากจะแหนไปเล่นอย่างนั้นหน่อยไปทำอย่างนี้เถอะเราชอบทำงานที่เราเลี่ยงไปทำงานที่เราชอบแต่ไม่ใช่งานที่สำคัญดีไม่ดีอย่างเฟ้อเกินด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปแต่เราก็ยังไปทำงานนั่นแหละ ถือว่าเป็นงานเหมือนกันแต่งานนั้นมันก็เต็มแล้วมันก็เกินแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำมันหรอกมันพออยู่แล้วแต่เราชอบอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่บำเรอตนเองอยู่นั่นเองเราไม่บำเรอตนเองเราไม่ได้ไปทำเลือกงานที่ชอบงานที่ไม่ชอบแต่มันเป็นงานที่จำเป็นงานที่สำคัญงานที่เราจะต้องไปช่วยหนุนเพราะมันเป็นมันจะต้องไปซัพพลายแล้วเพราะมันมีดีมานด์มันจะต้องไปช่วยทำช่วยสร้างแล้วซัพพลายมันแล้วมันจะต้องไปอุปทานแล้วเพราะมันเป็นความต้องการเป็นดีมานด์มันเป็นอุปสงค์ที่มันจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้อันนั้นยิ่งกว่าอันอื่นนะเราต้องมีเหตุผลเรามีความจริงอะไรต่างๆนานาพวกนี้ตรวจเวทนาตรวจความรู้สึกอารมณ์ของเรามันเป็นอะไรมันมีกิเลสตัวไหนอย่างไรเจาะเข้าไปถึงทีนี้กายในกายก็ถึงเวทนาในเวทนาหรือจิตของเราทีนี้พอเจาะไปตรวจไปแล้วก็เจอจิตแล้วเป็นสราคะสะโทสะสะโมหะประกอบด้วยราคะแกนต้นตระกูลเลยไปถึงรากเหง้าไปถึงตัวต้นตระกูลอ้ออยู่ในจอดนิมอยู่ในเชิงราคะอยู่ในเชิงโทสะอยู่ในเชิงโมหะเราก็ต้องปรับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นชัดเจนยิ่งเจาะลงไปในเวทนาในเวทนาซ้ำซ้อนอีกจิตในจิตแล้วรู้จิตในจิตแล้วซ้อนลงไปในเวทนาในเวทนาก็จะเข้าไปรู้จักเหตุที่แท้อย่างแท้จริงเลยว่าอ้าวจอนี่เป็นจิตคนโลกโลกจิตเคหสิตะแท้แท้นะระเริงอยู่ในสุขในทุกข์แบบโลกียะแท้แท้นะมันระเริงอยู่ในสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาที่เป็นโลกียะเป็นเคหสิตะเวทนาแล้วก็จัดการปรับมันแก้มันไม่เอาละมันต้องสู้แม้มันจะเป็นเนคขมะสิตะโทมนัสเวทนาอย่างไรเราก็จะต้องรู้ว่ามันยังต้องลำบากมันจะต้องทุกข์ต้องร้อนอยู่แต่มันก็เป็นเนคขมะสิตะจิตมันก็เป็นเนคขมะเพราะว่าเรายังไม่ทะลุทะลวงยังไม่เก่งมันยังต้องมันยังเป็นวิปฏิสารมันยังยากมันยังลำบากมันยังร้อนเดือดร้อนมันยังทุกข์อยู่ทุกข์อย่างนี้เราก็รู้ว่าทุกข์เพราะเราต้องต่อสู้กับมันเราต้องปรับมันต้องทำให้มันลดละกิเลสได้จิตของเรายังไม่ถึงขั้นสบายเบายังไม่โล่งพอยังไม่ถึงขั้นอวิปฏิสารปมุจฉะยังไม่ปัสสัทธิยังไม่สุขยังไม่สมาธิยังไม่มีญาณทัศนะอะไรยังไม่มีปัญญาที่จะไปเกิดญาณทัศนะนี่คือปัญญาที่เจริญรู้แจ้งเห็นของจริงตามความเป็นจริงคือจิตเราดีขึ้นยิ่งขึ้นแล้วอ๋อมันนิพพิทามันวิราคะมันวิมุตติปฏิบัติไปมันไม่ได้เกิดผลการเจริญเข้าไปสู่ความเป็นอรหันต์โดยลำดับอย่างนี้ที่อาตมาไล่มานี่คืออะไรอานิสงส์ของอะไรอานิสงส์ของศีลตั้งแต่เอาวิปฏิสารปมุจฉะปัสสัทธิแล้วก็สุขสมาธิมีญาณทัศนะมีนิพพิทาวิราคะแล้วก็มีวิมุตติเป็นสุดท้ายเป็นอานิสงส์เป็นผลของการปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาเนี่ยมันจะมีวิปัญญาร่วมไปด้วยมีสุขมีสมาธิมีปัญญามีถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่นน่ะปัญญาถึงขั้นรู้จักวิมุตติอ๋อนี่วิมุตติแล้วมีทิพิทาวิราคะแล้วหมดวิราคะจางคลายแล้วเราจะต้องมีญาณจริงๆนะปฏิบัติธรรมไม่มีญาณทัศนะไม่มีความรู้ปัญญามันไม่ได้เกิดเป็นอธิปัญญาแท้ๆอย่างที่กล่าวนี้นะมันงมงายและมันไม่มั่นใจมันไม่เป็นภาวนามยปัญญาที่แท้ภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามผลที่เกิดตามที่ภาวนาตามที่ทำให้เกิดผลได้ภาวนาแปลว่าทำให้เกิดผลรู้เจริญแปลว่าเจริญก็กลับแปลเจริญก็มันเกิดผลไปเรื่อยๆเกิดผลทีละระดับทีละระดับก็ตาม แล้วเราก็มีปัญญาเห็นเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่รู้ความสำเร็จมยังอันสำเร็จภาวนามยะมยังมยะอันสำเร็จหรือมยังถ้าเขาแปลว่าตัวเองมยังคือตัวเองเป็นของใครของตัวเองเป็นความสำเร็จของตัวเองมายังความสำเร็จของจิตเนี่ยใครของตัวเองเป็นความสำเร็จของตัวเองมายังความสำเร็จของจิตเนี่ยจิตมันสำเร็จปฏิบัติมันเกิดผลภาวนาก็คือมาจากภาวะภาวะแปลว่าความจริงภาวะก็คือสภาวะนะปรากฏการสิ่งที่มันเกิดมันเป็นนามธรรมแล้วจิตเป็นนามธรรมมันเกิดจริงภาวะของจริงนั่นภาวะภาวนาให้เกิดผลทำขึ้นมาให้เกิดผลมันก็เกิดผลของมันขึ้นมาจริงจิตมันเกิดมันเป็นมันอะไรขึ้นมามายะมันสำเร็จมายังสำเร็จเป็นอะไรอันเป็นเราเป็นนั่นแหละอันที่เราเป็นอันเป็นเราเป็นนั่นแหละมันเป็นตัวเรานั่นแหละมันเป็นมันเปิดผลสำเร็จขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับปัญญาคือความรู้ที่ไปรู้ความจริงตามความเป็นจริงของความสำเร็จนั้นของความจริงที่เกิดนั้นภาวนามยปัญญาปัญญามันก็รู้ความจริงพวกนี้จริงเพราะฉะนั้นญาณ7ของโสดาบันนี่เป็นญาณหลักสกิทาก็ใช้ญาณนี้ได้แต่มันมีดีกรีของความจริงเนี่ยละเอียดขึ้นสูงขึ้นนะมันมีลักษณะที่มันเป็นภูมิธรรมนั้นสูงขึ้นไปตามลำดับสกิทาก็สูงขึ้นไปถ้าบอกว่าเป็นโสดาบันก็คือละกิเลสได้ประมาณนี้วิติกรรมกิเลสสำเร็จแล้วทำปริยุทธฐานกิเลสและอนุสัยกิเลสส่วนลึกส่วนเหลือของหยาบของอนุสัยยังในศีลที่เราตั้งหรือสิ่งที่เป็นหยาบๆที่เราจัดการกับมันเราก็ตั้งศีลก็เราจะละเว้นจะเลิกอันนี้ให้ได้เราทำแล้วมันก็ทำได้ประมาณหนึ่งทีนี้จะสูงขึ้นอีกก็คือก็ลดละราคะโทสะที่มันเหลืออยู่นั่นแหละเป็นปริยุทธฐานกิเลสน้ำหนักมันก็ต้องเป็นระดับกลางแล้วระดับหยาบแล้วมันตายแล้วมันสิ้นแรงหรือมันอ่อนแล้วหรือระดับกลางปริยุทธฐานแล้วก็ทำมันอีกจนกระทั่งถึงระดับปลายอนุสัยทำไปไล่ไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นสกิทาถ้าไปในอนุสัยหรืออาสวะหรือว่ามันตัวละเอียดเป็นรูปราคะอรูปราคะขึ้นไปอีกสำหรับกิเลสเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะมันสูงขึ้นไปอีกเป็นอนาคามีภูมิเราก็ต้องรู้จักอาการของกิเลสในใจของเราว่าตอนนี้มันอ่อนแรงแล้วล่ะจะประมาทเรียนรู้แล้วก็ล้ามันต่อท่านไม่ให้ประมาทหรอกถ้าเราอยากจะรู้อรหัตผลในแม้แต่เหตุปัจจัยอย่างหยาบๆตั้งแต่ของที่มันเป็นของมองเมาของหยาบอย่างที่ยกตัวอย่างมันตลอดเวลาแม้แต่เป็นของกินของกินก็มีระดับไปติดทําไมอย่างเงี้ยของหยาบๆอย่างเนี้ยอาหารชนิดมอมเมาเหมือนเด็กๆกินนะเด็กๆมันติดมันยึดนะลูกอมเป็นต้นใครยังอยากกินลูกอมอยู่มั้งของล่อเด็กพอได้ลูกอมแล้วโอ้โหติดนั่นน่ะมันไม่มีจิตเด็กๆอยู่ไอติมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องสูงส่งอะไรเหมือนกันอยากยังติดอยู่จังเลยก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันเนี่ยก็ของดื่นๆฉะนั้นน่ะของเด็กๆฮะข้าวติดข้าวติดข้าวเหนียวขาวติดข้าวเหนียวขาวมันเราเนี่ยไล่ละเอียดไปแล้วก็จะรู้เราก็กำหนดของเราสำคัญมั่นหมายว่าเรื่องนี้ไอ้ตัวนี้ของเรามันติดนะอาถามจริงใครยังติดข้าวเหนียวขาวอยู่มึงโอ้ละข้าวกล้องยิ่งดีข้าวเหนียวกล้องยิ่งดีเหรอแสดงว่าติดข้าวเหนียวโดยตรงนั่นล่ะดูของตนเองเราติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องๆเป็นเฉพาะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ตรงกันเราก็กำหนดอ่านใช้อะไรเป็นเหตุปัจจัย อันนั้นแหละเอามาฝึกอ่านของเราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันจะยึดติดในเชิงกามที่พูดในเชิงกามหรือติดยึดในเชิงอัตตามานะก็ตามเราถือสาลักษณะอย่างนี้คนนี้ทำไมทำรัศมีนิสัยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาทำไมแล้วก็เขาเป็นของเขาอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องมากมายอะไรหรอกนะมันก็เป็นอย่างเขาเป็นนั่นแต่มันคันหัวใจเขาก็เป็นของเขามันก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรใครอย่างนะฮะแล้วมันก็กวนของเราไปติดเราไปรู้สึกเราไปถือสานั่นแหละคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้มันมีอจินไตยด้วยนะมันมีอจินไตยด้วยที่จริงนู่นอย่าว่าแต่คนอื่นเขาชอบเลยซ้ำไปใครแต่ใครชอบโอ้โหคนนี้เขาทำอย่างนี้เขามีลักษณะอย่างนี้ดีคนอื่นชอบตัวเองแทนที่จะดีกับเขามันไส้เนี่ยมันไส้เขาอีกถ้าที่คนอื่นเขาชอบคนนี้นะกิริยาอย่างนี้อาการอย่างนี้ดีคนอื่นก็นิยมชมชื่นแต่ตัวเองก็ไม่เป็น ถ้าจริตแบบลักษณะทะเลเข้าหาผู้ชายแล้วผู้ชายชอบแล้วผู้หญิงรังเกียจนะคะพ่อจะดีไหมคะ ทะเลเข้าหาผู้ชายจะไปดีอะไรแล้วระวังระวังระวังมันน่าเกลียดตั้งแต่ใดแต่ใดแล้วล่ะอย่างนั้นผู้ชายผู้หญิงแท้ก็หาผู้ชายเนี่ยมันน่าเกลียดตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วอย่าที่พูดเนี่ยเอาละไม่ต้องไปพูดถึงน่าเกลียดปานนั้นน่ะลักษณะบางทีคนอื่นเขายังชอบเขาก็ดีซะไปแต่เราก็ยังไม่ชอบได้เงี้ยซึ่งมันอะไรกันน่ะมันเป็นมันคนเรามันเป็นไม่รู้ไปชังกันมาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้จองเวรจองกรรมกันมาอะไรก็ต่างนี่เป็นต้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆของเขามันก็เรื่องของเขาเราดีไหมเราดีเรียบร้อยแล้วก็แล้วไปก็เรื่องของเขาเขาก็ไม่ได้หยาบได้คายอะไรจนกระทั่งแหมเพื่อนรังเกียจมันก็เป็นบางสิ่งบางอย่างกิริยากรรมอย่างนี้หรือแม้จะมีการขบกันขัดแย้งกันเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปที่ได้ยึดถืออะไรกันนักหนากันเลยมาอยู่รวมกันพวกเราแล้วเนี่ยนะมาร่วมกันสร้างสรรค์มันเป็นพลังรวมมันถึงจะไปรอดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาวะแตกต่างเกิดความขัดแย้งทะเลาะให้เกิดพลังเนี่ยนะเราจะอ่อนแออย่างที่ว่านี่นะอาตมาก็ไม่ได้อยากให้เกิดไม่เป็นไรหรอกพลังอื่นมีอีกอาตมาหาโจทย์มาให้ใหม่แล้วอีกไม่ต้องห่วงได้ขอให้พวกเรานี่ลดอันนี้ซะก่อนเถอะแล้วจะเกิดพลังรวมใหม่พลังรวมที่ประสานเป็นพลังรวมที่เป็นพลังแม่เหล็กเลยเหมือนอนูของแม่เหล็กนี่มีอนุกูลอนุมูลของมันอยู่ในนี้ทำให้มันเป็นอนุมูลทิศทางเดียวกันปรับตัวมันจนมันเรียงอนุมูลของมันเสร็จตายไปใต้เนื้อไปเนื้อเป็นพลังแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดพลังแม่เหล็กที่มีกระแสเนื้อตายเข้าเรียงเม็ดกันอย่างดีก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะราชธานีอโศกก็จะเกิดสนามแม่เหล็กตอนนี้มันไม่เป็นสนามแม่เหล็กเพราะว่ามันชกกันอยู่ในนี้คนก็ไม่อยากมาใกล้ละกลัวลูกหลงคนก็จะไม่เข้านี่พูดเป็นรูปธรรมภาษารูปธรรมให้ฟังคนเข้าใจถึงวิทยาศาสตร์ตื้นๆวิทยาศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆสนามแม่เหล็กที่ว่านี่นะมันไม่มีภาษาเรียกแล้วเนาะอนุมูลกับโมเลกุลมันอย่าไปซ้ำภาษาอังกฤษนะสิอนุมูลกับภาษาไทยอยู่แล้วตัวเหตุตัวอนุมูลตัวเรดิคอลตัวเหตุตัวเรดิคอลตัวเหตุตัวอนุมูลเล็กพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีทิศทางมีลักษณะของมันเข้าทิศเข้าทางเดียวกันเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถือเป็นตัวแต่ละคนก็คืออนุมูลตัวตนของราชธานีอโศกปรับไปมันเข้าเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกีภาวะสอดคล้องกันรับกันได้ไม่ต้องตีกันไม่ต้องขัดแย้งเข้าประชุมก็ไม่ต้องถกเถียงอะไรกันมากเลยเข้าใจแต่บังคับความเข้าใจก็ยากกันเนาะโอ้พวกนี้เข้าใจไปด้วยกันมาเลยทิศทางเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาต้องอภิปรายต้องขัดแย้งโอ้ใช่ลงมติได้ทันทีเป็นเอกฉันท์แทบทั้งนั้นถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่เสียแรงอะไรแรงพลังรวมก็จะมากเป็นสนามแม่เหล็กที่มากแต่ห้ามไม่ได้หรอกขนาดนี้มันก็ยังจะมีตลอดอาตมาไม่กลัวว่าจะไม่มีการขัดแย้งกันอาตมาไม่กลัวว่าโอ้ยพวกชุมชนราชธานีอโศกนี่ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยมันพูดอะไรเป็นหนึ่งเดียวไปหมดตลอดเวลาเลยแบบนี้มันไม่มีแรงหรอกจริงนะแรงไม่มีจริงๆมันจะไม่มีแรงชนิดหนึ่งขึ้นเกิดขึ้นข้างในแต่มันจะมีแรงที่เป็นสนามแม่เหล็กที่ข้างนอกได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าข้างในนี้จะไม่เกิดทนายจะเกิดหมดแรงไม่ต้องกลัวนี่เป็นภาวะซับซ้อนเพราะอาตมาไม่กลัวเลยว่าพวกคุณนี่จะหมดกิเลสที่จะต้องถกเถียงกันไม่กลัวอยากให้มันลดด้วยซ้ําแต่มันบังคับไม่ได้เท่านั้นแหละบังคับไม่ได้หรอกความเห็นแย้งต่างนี่มันจะต้องมีเป็นเล็กเป็นน้อยเป็นมากอะไรถ้ามันลดได้บ้างมันจะเกิดพลังตอนนี้เราต้องการสนามแม่เหล็กที่มีพลังมากเราไม่ต้องการพลังขัดเกลากันข้างในนี่มากนักพลังขัดเกลาข้างในนี่มากนักเราไม่ต้องการอันนี้ตอนนี้ตอนนี้เราต้องการพลังสนามแม่เหล็กให้มากเพราะเรากำลังจะทำงานกับข้างนอกเยอะข้างนอกเขาจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นมวลสามัคคีกันมากขึ้นจะดูงามไหมนั่นคือพลังทะเลาะข้างในลดลงเป็นมวลสามัคคีพลังสามัคคีต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างมีน้ำใจแก่กันและกันคนนั้นคนนี้มันมีภาวะอะไรก็พยายามลดละตัวเองว่าอย่าไปตีรันฟันแทงขัดแย้งจ้องจับผิดจ้องนั่นจ้องนี่กันมากนะพวกเราไม่ต้องห่วงเราฉลาดในจับผิดกันนี่เก่งมากมายเพราะเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาให้มันนี่มีขึ้นมานิดหน่อยก็จบให้เร็วๆจะทำอย่างไรเราจะจบเร็วๆพลังต่อสู้พลังทะเลาะพลังวิวาทจะทำอย่างไรมันจะจบเร็วก็ลดลงนะ ที่นี่มันจะเป็นแนวความคิดที่มันไม่ถอดคล้องกันนะครับมันจะเป็นแนวความคิดเรื่องของอนุรักษ์กับเรื่องของขยายกว้างออกไป อนุรักษ์ขยายกว้างมันมี2ทิศอย่างที่ว่าเนี่ยแรงอนุรักษ์ก็มีลักษณะธรรมดานะคอนเซอร์เวทีฟกับโปรเกรสซีฟมี2ขั้วเป็นลักษณะธรรมดาสามัญนะคนนึงอนุรักษ์นะคนนึงก็จะเอาแต่อย่างเนี้ยเอาอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้ว่ามันจะต้องเผื่อคนที่เขาจะกว้างออกไปบ้างคนกว้างก็จะต้องมองอนุรักษ์ความจริงแล้วนี่เราจะถามจริงๆนะพวกเราเนี่ยอนุรักษ์กับก้าวหน้าเนี่ยน้ำหนักของอันไหนต้องเอาอันไหนมากกว่า อนุรักษ์ เข้าใจนะคำหนึ่งนะอนุรักษ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เลยว่าเราต้องวางตนให้ดีว่าต้องให้คะแนนถ้ายังไงยังไงนี่อนุรักษ์เขาต้องให้ชกชนะก่อนน้ำหนักของอนุรักษ์นี่มากกว่าโปรเกรสซีฟกว่าอัตราการลักษณะก้าวหน้าลักษณะที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือกว้างออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราจะกว้างเนี่ยกว้างเพราะเขามาเข้ามารับไม่ใช่กว้างเพราะเราโฆษณาออกไปเพราะลักษณะเราจะไม่ทำของเราตัวเราโฆษณาแต่ทำตัวของเราให้ดีมันเป็นตัวงามมันเป็นตัวดีมันเป็นตัวสมบูรณ์และมันจะมีราศีรังสีไปเรียกแมลงพึ่งแมลงผู้เข้ามาเราแต่งตัวเราให้งามแต่งตัวให้งามเป็นภาษาที่ดูเหมือนหยาบทำเนื้อของเราให้สวยทำเนื้อของเราให้ดีทำเนื้อของเราให้แท้ทำเนื้อของเราให้เข้มข้นใช้สำนวนนี้จะชัดกว่าแต่งตัวให้งามแล้วมันจะมีรังสีมีกลิ่นศีลจะฟุ้งออกไปเรียกแมลงผู้แมลงพึ่งมาเองกลิ่นศีลจะเรียกมาไม่ต้องไปทำบักชีโรยหน้าหรอกทำให้เป็นแก่นเป็นเนื้อเลยเป็นแก่นเป็นเนื้อเลยเราต้องการอันนี้ต่างหากแม้ว่าเราจะเร่งรัดพัฒนาตอนนี้ก็ไม่ใช่เร่งรัดพัฒนาเพื่อไปโฆษณาข้างนอกหรือไปประสานกว้างออกมาแม้เราจะมี พรรคการเมืองแล้วทำงานไปเกี่ยวข้องกับคนข้างนอกอีกบ้างก็จะไปหางานแต่ไปบอกความจริงกับเขาให้เขาวิ่งเข้ามาเอาไม่ใช่ไปทำความสัมพันธ์แล้วก็จะต้องไปอนุโลมรับข้างนอกข้างนอกข้างนอกอะไรปะก็ตายนะยิ่งข้างนอกเขาก็จะเอาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปให้ถึงปากเขาเราจะต้องขนไปเขาไม่ใช่ให้เขาวิ่งเข้ามาเอาข้างในนี้เพราะนั้นทำงานข้างนอกอยู่กับคนมวลหนึ่งส่วนหนึ่งไปทำงานออกไปหาข้างนอกก็มวลหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องคำนึงมันเป็นภาวะที่ปฏินิสกะสลับไปสลับมาย้อนอยู่ในทีอยู่ตลอดเวลาข้างนอกก็อย่าไปหาเรื่องหรือไปจัดสรรไปตกลงในวิธีที่เราจะต้องเป็นภาระไปให้เขาให้เขามาเอาข้างในให้ต้องรู้นโยบายหรือกลวิธีนะเป็นกลวิธีที่จะต้องเข้าใจจะต้องทำอย่างนั้นข้างในที่ไม่ออกไปข้างในเลยไม่ออกไปข้างนอกเลยข้างในจะสร้างก่ออยู่ข้างในนี่เชิญเลยทีเดียวคนข้างนอกมาคุณก็ฝึกหัดรับแขกเท่านั้นเองฝึกหัดรับแขกให้ตัวเองรู้สึกรับแขกมีกระจายรับแขกมากขึ้นหน่อยเท่านั้นนะรับแขกบ้างอย่าต้อนรับขับแขกนักไม่ต้องขับเขาหรอกเขามาขนาดนี้แล้วก็แต่ก่อนนี้พวกเราแข็งแขกมานี่เข้าไม่ติดนะคนเขาไม่มีคนที่เขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกพวกเรานี่มันกระด้างมันไม่น่าอบอุ่นมันอะไรก็เป็นผู้คุมกฎทุกอย่างเฟียบเฟียบเฟียบไม่มีอนุโลมปฏิโลมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเราเองกระด้างนะมันไม่น่าจะการต้อนรับเราไม่ดีเลยอะไรนี่พวกนี้เราก็ต้องปรับตัวเราขึ้นไปบ้างนะแต่อยู่ข้างในนี้ก็ทำได้แล้วจริงๆแล้วก็สร้างก่ออะไรๆขึ้นไปในระดับเอา5สอมาทำลักษณะนโยบาย5สอก็ดีต้องปรับปรุงขึ้นเราไม่ถึงกับขนาดประโลมฉาบถึงประโลมถึงฉาบแบบสวยแบบตกแต่งแต่สวยที่มันสะอาดสะอ้านมันเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อดีอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้มันถูกสุขลักษณะทำให้ถูกสัดส่วนถูกอะไรดีๆอย่างนี้เราต้องทำนะทำเนื้อแท้เนื้อแท้ของพวกเราเนี่ยคือความเป็นอยู่คนเขามาที่นี่เนี่ยอย่างเขามาอบรมเนี่ยเขาจะมารู้สึกพวกเรามันมีกำไรละมันมีกำไรตรงที่ว่าเรามีเนื้อแท้ของเรายกตัวอย่างตั้งแต่หยาบหยาบเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะหยาบหยาบเข้ามามาเห็นพวกเราเนี่ยเอ๊ะไม่ใส่เกือกกันเลยตั้งแต่เด็กจนยันคนแก่ก็ยังมีคนพวกเราติดใส่เกือกอยู่บ้างแต่ก็น้อยน้อยจนกระทั่งถือว่าเป็นเออร์เรอร์บางคนเท่านั้นมันมีปริมาณมากแต่คนน้อยนะก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรเราอยู่ส่วนน้อยคุณก็ไม่เจริญของคุณอยู่นั่นแหละเราก็จะทำแค่เราจะใส่รองเท้าอยู่คนอื่นก็ไม่ใส่อยู่แล้วเราก็ไม่เป็นไรเราเล็กน้อยเราเป็นมันไม่เกิดผลเสียอะไรหรอกเราก็แก้ตัวไปงั้นนะคือคนจันไรก็แก้ตัวให้ตัวเองไงไม่เป็นไรหรอกเราส่วนน้อยถ้าผู้ใหญ่เขาดีอยู่แล้วเราก็เลวอยู่อย่างเก่านะเด็กคนจันไรก็เลวอยู่งั้นนะไม่ได้พัฒนาตนเองทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ดีมันคืออันนี้นะเราไม่ทำ ที่แล้วเด็กคนรุ่นที่แล้วก็ทวงเหมือนกันบอกว่าทำไมที่ดีบังคับให้เขาถอดรองเท้าแต่ทำไมคนที่นี่ใส่รองเท้าน ั่นแหละก็มันก็เป็นได้นะเด็กมันก็มองไม่เฉดเด็กผู้ใหญ่เขาก็คิดเหมือนกันนะบอกเออไอ้คนนี้มันใส่เลยเขาก็แก้ตัวให้เขาเองเหมือนกันหนึ่งเขาไม่รู้จะจริงไม่รู้จริงเขาก็ทวงเอามาทวงเลยสองแม่เขารู้จริงเขาแก้ตัวก็บอกคุณยังใส่นี่ทั้งที่ส่วนน้อยเขาก็เอามาแก้ตัวได้คือคนจันไรเนี่ยจะเอาส่วนน้อยส่วนเล็กเนี่ยชอบเอาส่วนชั่วมาอ้างแก้ตัวเองที่ทำไมเขาจะทำได้ล่ะเขาทำชั่วนะที่ทำไมเขาเป็นได้ที่ทำไมเขาทำได้แต่ไอ้ที่เขาเป็นนั่นชั่วนะจะแก้ให้แก่ตัวเองนะหาความชั่วมาเป็นพวกเอาพวกมาเป็นพวกกับความชั่วคนนี้พวกโง่คนโง่เนี่ยหาพวกชั่วนะมาเป็นเพื่อนตัวไปเป็นเพื่อนพวกชั่วแล้วชอบเอาชั่วนะมาอ้างก็มันมีความชั่วหรือมีเศษเล็กเศษน้อยส่วนที่ไม่ดีอยู่ในนี้เอาความไม่ดีนะมาอ้างเข้าพวกนะมาเข้าข้างตัวนะแก้ตัวที่ไม่มีปัญญานะ อย่างเนี้ยคนก็เข้ามาเนี่ยทำไมคนพวกนี้ไม่ใส่รองเท้าแปลกใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอ้ที่นี่ก็ไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่เลยไม่มีจริงๆเลยสะอาดสะอ้านอันนี้เราหน้าภาคภูมิใจเราพอสมควรนะเราไม่มีมันนี่มันหยาบมากแล้วไม่มีบุหรี่ไม่มีเหล้ายาบ้าไม่ต้องพูดเลยไม่มียาบ้าไม่มีอบายมุขสรุปง่ายๆอ่ะพระเดชปริปอธิบายหน่อยเข้ามาสัมผัสแล้วมันมีบรรยากาศที่มันสะอาดสะอ้านโดยสิ่งที่หยาบที่อะไรมันไม่มีจริงๆเพราะงั้นคนเข้ามาที่นี่อ๋อแล้วอยู่กันพอยิ่งไปรู้กับแบบพวกนี้ทำงานนี่พวกนี้ทำงานไม่มีเงินเดือนรายได้อะไรหรอกอะไรเงี้ยตั้งไม่รู้กี่อย่างตัวกี่อย่างของสังคมชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่เมืองเลยนะมันไม่ใช่อยู่ครอบครัวเดียวไม่ใช่เรือนเดียวนะไม่ใช่สองหลังสามหลังตอนนั้นทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านเลยไม่มีอย่าว่าแต่ไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่เลยไม่มีขวดน้ำอัดลมตะเกะละกะถุงโอเลี้ยงถุงกาแฟอะไรห้อยตรงนั้นทิ้งตรงนี้เกิดไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นไม่มีนะที่นี่ไม่ต้องมีอะไรหลายๆอย่างไม่มีร้านขายของเนี่ยมันก็ต้องมาที่มีเราคนซื้อถ้าเราไม่ซื้อรถไอติมมันก็ไม่มาขายมาทีไรก็ว่าเหนื่อยเปล่าๆแวะเข้ามาเสียเที่ยวมันก็ไม่ซื้อมันก็ไม่มาเพราะฉะนั้นคนที่ยังเป็นเหยื่อล่อให้เขาตัวเข้ามาขายอยู่ในตัวชักเชื้อโรคเข้ามาสู่บ้านสู่หมู่บ้านอีกหน่อยคนมาขายลูกชิ้นปิ้งก็มาขายได้ ขายหน ้ าบ ้ าน ดิ ฉ ัน น ี่ เด็กจะบอกว่าแม่ขอชิ้นหน่อยก็ซื้อให้คนหนึ่งคนหนึ่งก็ อย่าบอกสอนไม่ดีหรอกถ้าไม่ต้องไปที่ให้เด็กที่นี่ไม่ต้องกินไอติมไม่ตายอาตมากล้ายืนยันเอาหัวเด็ดตีนด้วนยังไงกล้ายืนเด็กที่นี่ไม่กินไอติมไม่ตายไม่ตายนั่นแหละที่โตนโมเขาเรื่องเขาเล่าต้องใจแข็งหน่อยเฮ้ยบ่พอแห่งดีบ่ต้องหูจักเลยแห่งบ่ติดเลยเนี่ยจะมีเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรแต่ถ้าเราเป็นวัฒนธรรมที่จริงมันควรจะต้องหาวิธีแบบคนป่าคนสมัยโบราณนะมอกเนี่ยผีนะกินเข้าไปแล้วผีติดผีกินไอติมนี่ผีเข้ามีนิทานเลยเนี่ยกินแล้วผีชักกินแล้วเป็นผีอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นวิธีการนึงที่เขาใช้ในสมัยโบราณเขาจะใช้กันมาเยอะกินแล้วผีเข้ากินแล้วเลยสมองเสื่อมกินแล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็สมองเสื่อมมาแหละจิตวิญญาณเสื่อมเอ้าจริงๆกินแล้วจิตวิญญาณเสื่อมเอาไปอธิบายเด็กไม่ได้โกหกกินแล้วจิตวิญญาณเสื่อมสอนเด็กเอาจริงจิตวิญญาณเสื่อมก็กิเลสมันติดเนี่ยไม่ไปติดไอติมอ่ะกินแล้วจิตวิญญาณเสื่อมไม่กินไม่ดีหรอกคนที่กินแล้วจิตวิญญาณเสื่อมต่อไปแล้วจะพาจิตวิญญาณเสื่อมมันจะถูกลากเอาไปหาผีจิตวิญญาณเสื่อมเนี่ยจะอ่อนแอและถูกลากออกไปหาผีผีที่ข้างนอกมันจะต้องไปหาผีหยาบผีใหญ่ผียักษ์ข้างนอกมีเยอะเนี่ยอธิบายได้มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของนามธรรมอย่าไปเราก็ต้องอธิบายเด็กอย่างนี้แหละอธิบายเข้าใจนะเราไม่ติดแล้วเห็นไหมเนี่ยเราไม่ติดแต่เราไปสงสารเด็กคนอนุโลมแบบนี้มันก็มีอยู่แต่เราก็อนุโลมในบางสิ่งบางอย่างเราไม่ติดแล้วอนุโลมซึ่งเหมาะสมควรเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาสัมผัสหลายอย่างพวกเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่ติดเนื้อสัตว์เขาไม่กินเนื้อสัตว์กันเลยหมู่บ้านนี้นะเขาไม่กินอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีร้านขายของเจ้านี่ก็ขายนี่เจ้านี่ก็ขายนี่ใครมาอิสระเสรีภาพก็อิสระเสรีภาพคนทุกคนอยู่ในเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่โดยความเต็มใจจะมาอยู่อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้อย่างสมัครใจไม่ได้บังคับใครจะอยากจะทำอย่างอื่นที่นี่ไม่ทำคุณก็ไปที่อื่นทำได้เพราะที่นี่ไม่ทำมาทำที่นี่เขาถือว่ามันเป็นไม่เป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิทธิของที่นี่เขาเป็นอย่างนี้เพราะหลายๆอย่างที่เราลดมาได้ละมาได้เขาไม่ได้แต่งตัวสวยไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่เขาก็จะดูไม่แต่งหน้าแต่งตานี่อันนี้อาตมาว่าลึกนะ คนที่เขาแต่งหน้าแต่งตามาเต็มที่เนี่ยเข้ามาเห็นพวกเราแล้วเนี่ยเขาจะเอ๊ะทำไมคนพวกนี้ไม่แต่งหน้าแต่งตาจะถูกอายแล้วก็คือจะไปลบๆเขามั่งลบออกมันลบไม่ออกมันจะไม่ลบออกน้อยๆมาเข้ามาถ้าแต่งเต็มที่มามันจะลบเข้าไปลบทันทีตอนนี้มันยังลบไม่ออกหมดหรอกจะมีบ้างก็ตามเขาก็จะดูจะสังเกตลึกๆไปแล้วพวกนี้เขาจะเป็นยังไงไม่แต่งหน้าแต่งตาเนี่ยเขาสดชื่นไหมเขาเบิกบานไหมถ้าเขายิ่งไปมองเนี่ยนะอาตมาว่าคนเนี่ยจะยังมีเครื่องมือมีครีมมีอะไรมาล้างมาเช็ดเนี่ยจะเห็นคราบคนแต่งหน้าแล้วก็ล้างออกแล้วนี่หน้าเขาจะไม่เหมือนเราหน้าเขาจะไม่เหมือนเราหน้าเราจะเป็นธรรมชาติของเขาล้างออกแล้วเขาจะไม่เป็นธรรมชาติเลยมันจะเป็นหน้าวอกวอกหน้าเนี่ยเป็นหน้าซีดซีดหน้าจะไม่เหมือนนะจะไม่เหมือนนะนะอาตมาเคยได้ยินมีคนมาเล่าเขาเองเขาไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอนางงามอยู่ในงานไปเจอนางงามอยู่ในงานไปเที่ยวไนท์คลับไปเจอโอ้โหปิ้งกันในงานปิ้งกันก็ดึงกันมากลับมาบ้านนอนนอนด้วยกันมาไอคนที่มันนอนด้วยมันก็ล้างหน้าล้างตาสิมันนอนไม่งั้นมันจะไปไหวเลยมันมีหน้ากากมันต้องถอดหน้ากากก่อนเนาะปิดไฟแล้วนอนตื่นเช้าขึ้นมาโอ้มีความสุขตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยนอนกับผีอะเนี่ยเห็นหน้าคนที่เขานึกว่าเทวดานางฟ้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาทำไมมันเรานอนกับผีมาทั้งคืนเลยมันไม่ใช่หน้าคนเลยมันซีดมันเป็นยังไงก็แล้วแต่มันพอกไว้มันตกแต่งไว้ไอตอนนี้มันถอดหน้ากากออกแล้วมันโมนึกว่าเราไม่ได้นางฟ้ามาพอถอดหน้ากากออกไม่ใช่นางฟ้ามันหน้าผีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาหลัง มันเป็นคำว่าไปดูในตู้กระจกนะพวกผู้หญิงในตู้นี่แต่คนสวยๆค่ะ นั่นละนั่นละ อย่างนั้นกลางวันนี่เหมือนผีเลย นั่นละนั่นละนั่นละนะเอาเรื่องจริงถ้าใช้สารเคมีมันทำให้เซลล์ต่างๆอะไรต่างๆนั่นนะแล้วพอกไว้ตอนนั้นตอนนี้แต่งอย่างงี้อย่างงี้กบเกลื่อนมันก็เป็นธรรมดานะมันเป็นคนสรีระเสียโดยธรรมชาติก็เสียโดยหลักธรรมชาติชีววิทยาก็เสียเอาเถอะนี่ก็ขยายความมากไปนะเพราะเราในคนก็เข้ามาเขามาสัมผัสกรรมกิริยาพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆเขาเข้ามาสัมผัสเราแล้วเนี่ยอันนี้แหละแม่เขาจะมาอบรมกับเราเราจะต้องพูดต้องอะไรต่ออะไรต้องอธิบายต้องชักชวนต้องทำความเข้าใจอะไรต่ออะไรต้องอบรมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนที่เขาจะทันทีเลยแม้เขามาทั้งไม่ได้ฟังมาอะไรมานอนค้างคืนสองคืนเขามารู้ว่าโอ้ตั้งแต่เช้าคนพวกนี้เป็นอย่างนี้มีกิจกรรมมีกิจวัตรอย่างเงี้ยตื่นอย่างนี้ทำอย่างนี้กินกันอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้ทำงานกันอย่างนี้อยู่เนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลี้ยงดูกันอย่างนี้ไปอย่างนี้มางี้ไม่ต้องผวาไม่ต้องห่วงกังวลไม่ต้องแหมนี่ลูกข้าลูกเองนี่อย่างนนอย่างนี้นี่ของข้านี่ของเองอะไรซึ่งมันละเอียดละอ่อนนะต่างๆนานามันเป็นวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งมันไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนสังคมกลุ่มเรามันไม่เหมือนตั้งเยอะตั้งแยะเลยมันนี่เหมือนต้องเยอะต้องแยะเลยอาตมาว่ามาถึงวันนี้แล้วชาวโศกเรามีวัฒนธรรมเราเป็นคนอีกเผ่าหนึ่งคนอีกเผ่าหนึ่งอาตมาหวังใจว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงเป็นวัฒนธรรมที่เข้มข้นอาตมามั่นใจในลักษณะที่สิ่งที่เป็นจริงแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่อย่างที่ว่าเนี่ยขณะนี้พวกเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงถึงขั้นไม่เปลี่ยนแปลงทีเดียวหรอกมันยังยึกยักอยู่มันยังจะลดลงอนุโลมอะไรเพราะงั้นคนใดก็แล้วแต่จะเอาไอ้เชื้อโรคพวกนี้เข้ามาเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนั้นจะก่อเชื้อโรคยาวขึ้นยกตัวอย่างง่ายเช่นว่าคนนี้ก็ใส่รองเท้าสันติอโศกมีใส่รองเท้าเยอะนะเยอะกว่าที่ชุมชนข้างนอกเนี่ยในชุมชนสันติอโศกใส่รองเท้าเยอะเพราะคนนั้นก็ใส่คนนี้อยากใส่เราใส่เราก็ใส่ไอ้คนที่ถึงขั้นที่บอกว่าไม่อยากใส่หรอกใส่รองเท้าสิรำคาญแล้วเนี่ยน้อยใช่ไหมน้อย พราะถ้าขึงท่านคนที่ใส่รองเท้าแล้วรองคาเนี่ยคนนั้นก็ไม่กลับไปใส่รองเท้าจะใส่แต่เมื่อจำเป็นจริงๆในครั้งจำเป็นเท่านั้นเองที่ใส่เพราะจำเป็นถ้าไม่ใส่แล้วก็มันเป็นอัตตธรรมดาแล้วยานเจ็ดมีคำว่าธรรมตาเป็นธรรมตาเนี่ยมีความหมายนะเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นปกติเป็นธรรมดาแล้วเป็นเรื่องเป็นเองและเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วคุณแต่งตัวอย่างนี้เป็นธรรมดาจนกระทั่งรู้สึกมันเข้าจิตวิญญาณแล้วคุณจะให้ไปแต่งตัวแบบคนข้างนอกเนี่ยโอ้ยมันเขินว่าถ้าให้เป็นปกติของเราเราก็จะแต่งอย่างนี้มากกว่าจะไปแต่งอย่างโน้นถ้าไม่จำเป็นต้องเข้าเฝ้าอย่างนี้ต้องจำเป็นอะไรก็เออแล้วไปเถอะแต่ต้องเข้าเฝ้าแล้วคุณจะเอาอืดอลาดอย่างนี้ไปเข้าเฝ้ามันก็จะเกินไปอะไรอ่ะเราก็รู้ละอย่างนี้นะให้เรียบร้อยกว่านี้หน่อยแต่ถ้าผมไม่เข้าเฝ้าไม่ฮะแค่ไปขึ้นสังคมธรรมดาสามัญนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเราก็ไปอย่างนี้ถึงจะสร้างวัฒนธรรมที่จะรักษาวัฒนธรรมมันมั่นคงให้คนมาเป็นอย่างเราได้อันนี้แหละถึงจะละลายไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้แหละอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่มีอะไรหักล้างได้มันต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้เกิดจากจิตที่จริงและก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เลวทรามอะไรนี่เราไม่ได้ประหลาดอะไรแล้วนุ่งผ้าถุงเราใส่เสื้อแขนยาวปกปิดธรรมดาแบบอาจจะไม่แฟชั่นอะไรมันก็สะอาดสะอ้านดีเรียบร้อยแล้วนี่พอแล้วนี่ไม่ต้องไปตามสมัยไม่ต้องไปสมสมัยไม่ต้องไปสมัยกับเขาอะไรเลยเพราะไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเพราะนั้นคนที่หมดหน้าอายแล้วก็ไม่ใช่หน้าด่านเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเกินเลยอะไรมันไม่ได้ทำอะไรน่าเกลียดน่าชังหรือว่าเสียหายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นผู้ใดที่เข้าใจในความหมายพวกนี้จริงพิสูจน์ยืนยันยานเจ็ดพิสูจน์ยืนยันยานเจ็ดยานเจ็ดข้อที่หนึ่งลองทวนสิเอ้าใครจะจำได้ข้อที่หนึ่งนี่เราจะรู้กิเลสของเราแล้วมันต้องของไข่ของมันนะกิเลสหยาบวิติกมกิเลสมันลดได้แล้วตอนนี้เราอยู่กับปริยุทธานกิเลสเพราะฉะนั้นราคะจะเป็นนิวรณ์5จะเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกก็อยู่ในขั้นปริยุทธานเป็นทีนมิทะก็อยู่ในขั้นปริยุทธานจะเป็นอุทจักก็อยู่ในขั้นปริยุทธานจะเป็นวิจิกิจฉาก็ขั้นปริยุทธานขั้นหยาบนั้นได้เด็ดและได้แน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นในขนาดระดับกลางขนาดระดับที่เป็นลดละอย่างหยาบได้แล้วเนี่ยแม้มันจะมีปากหอกก็มีบ้างแต่พูดนี่หมายความว่าไม่ให้คุณเป็นโสดาบันอย่างมีปากหอกถ้าใครเป็นโสดาบันไม่มีปากหอกเลยก็ยิ่งดีแต่มันต้องมีขัดแย้งกันในสภาพวิวาทหรือปากหอกเนี่ยมันจะต้องมีวาทะกันบ้างนะยานหนึ่งนะยานที่2จะมีอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังยานที่2หมายความว่าเราก็จะอยู่กับอันนี้ได้ครบคุณต้องครบคุณกับสิ่งที่เราทำนี่แหละมันแค่ปริยุทธ์ฐานเองเหตุปัจจัยก็ตามจะต้องมีอยู่ครบคุณและการปฏิบัติก็จะต้องยิ่งเข้าไปทำกับเหตุปัจจัยอาเสวนาไปเราครบคุณอยู่กับสิ่งนี้ทำให้เจริญภาวนาพัฒนาต่อพัฒนาอีกทำให้มากพหุลีกัมมังนี่ยานที่สองจะต้องรู้ว่าตัวเองถ้าคืนถอยตรงนี้ไม่เจริญแล้วได้แค่นี้แล้วก็ตกเลี่ยงไม่มีอาเสวนาไม่ภาวนาไม่ทำให้เกิดผลเจริญเพิ่มขึ้นไม่ทำให้มากคุณก็ช้าแค่ข้อพหุลีกัมมังไม่มีไม่ทำให้มากไม่ทำให้เอาจริงเอาจังไม่ทำให้เพิ่มขึ้นแค่นี้ก็ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีอาเสวนามีภาวนามีพหุลีกำมังคุณก็จะเข้มข้นขึ้นคุณจะมีผลตามติดมามากขึ้นยานข้อที่3ผลที่ได้อันนี้นี่จะไม่เหมือนใครอันอื่นไม่มีที่อื่นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราสามารถเปรียบเทียบ จะเปรียบเทียบได้ว่าโอ้ไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นเคยมีโดยเฉพาะโลกีเช่นสุขมันไม่ใช่ไอ้ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่สุขโลกีฮะเกิดมันมีประสิทธิมันมีสงบระงับมันมีสุขขึ้นมามันสุขประสิทธิมันสุขสงบมันสุขว่างจากอันที่เราเคยมีไม่มีอย่างที่เราเคยสุขโลกียสุขมันสมสุขอย่างโน้นแต่อันนี้ไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนโลกีนั่นเองมันจะไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยได้เคยเป็นมันจะไม่เหมือนอันโน้นมันเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆลึกเข้าไปถึงนามธรรมมันเป็นอีกโลกหนึ่งจริงเป็นโลกุตระเนี่ยข้อที่3ข้อที่4จะหวงแหนสิ่งที่ได้ถ้ามันด่างพร้อยมันบกพร่องจะรู้สึกแหมเราตกต่ำเราตกต่ำต้องแก้กลับต้องรีบแก้กลับเสียดายผิดศีลละเมิดสิ่งที่ได้เปื้อนสิ่งที่ได้เปื้อนจะต้องรีบเหมือนเด็กที่จับไฟรีบหดมือมันร้อนเพราะฉะนั้นจะอาบัติจะผิดศีลจะทำบกพร่องลงไปเราจะเสียดายเราจะแก้กลับมีอิริโกตปะถึงขั้นโอตปะกลัวในบาปถึงขั้นโอตปะกลัวในบาปในข้อบกพร่องนั้นเราได้แล้วเราไม่ควรจะต้องให้มันลดละไปข้อ4ยานข้อ4จะรู้ยานข้อ5ข้อนี้เป็นข้อยืนยันว่านี่คือคุณธรรมของพุทธจะเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจจะเป็นคนขยันจะเป็นคนเอาใจใส่กับการงานกิจเล็กกิจน้อยของสัพพรหมจารีของเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเราจะมีจิตใจไม่ขี้เกียจจะมีจิตใจรู้การรู้งานของหมู่ของฝูงทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม้เป็นโสดาบันนี่จะเป็นคนทำงานดีขึ้นขยันหมั่นเพียรขึ้นเอาใจใส่ในการงานขึ้นจะเป็นคนขี้เกียจก็รู้เลยว่ามันไม่ขี้เกียจแล้วเรารู้ว่าการงานนี้เป็นการงานของหมู่ของฝูงของกลุ่มของพวกของใครทำการงานข้างนอกและสำคัญก็คือเราปฏิบัติงานในเป็นทำปฏิบัติแบบพุทธเป็นคือทำทั้งงานในงานนอกในขณะเดียวกันได้เหมือนแม่โคลูกอ่อนเหมือนแม่โคลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็กินหญ้าเล็มหญ้าให้แก่ตัวเองไปด้วยในข้อที่5นะที่จริงมันมีข้อธรรมตาเนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่ข้อ3ข้อ4มีธรรมตาเป็นปกติมาแต่ที่เป็นจริงก็คือข้อที่6จะมีความเป็นธรรมตาที่มีพละกำลังอันอื่นมันจะเป็นธรรมดาคือมันจะธรรมดาก็คือหมายความว่ามันเป็นได้ขึ้นมาในขีดที่ว่ามันชักจะไม่ยากละไม่ลำบากขึ้นมาได้มันเป็นจะเป็นสามัญมันจะเป็นธรรมดามันจะง่ายมันจะเป็นปกติเข้าหาปกติอะธรรมดามันก็คือปกติหรือเข้าหาปกติเพราะในยานข้อ3ข้อ4ขึ้นมาแล้วเนี่ยข้อ5นี่จะเป็นธรรมตาขึ้นมามากข้อ6เป็นธรรมตาที่มีกำลังเป็นพละตามีธรรมตามีพละตาเป็นปกติธรรมดาอย่างมีกำลังพละตาเป็นกำลังข้อที่6เราเป็นได้อย่างนี้เราเป็นแล้วเราไม่ต้องระมัดระวังนั่งมันก็ได้เป็นตัวเองเป็นจะเป็นเองของมันเป็นโดยไม่ต้องไปคุมมันไม่ต้องไประวังมันมันเป็นได้เองขึ้นมามันมีกำลังแข็งแรงนะเราปฏิบัติอันนี้ได้มาจนกระทั่งจะทับจะขึ้นขั้นจริงสมบูรณ์จริงเราเลิกเราละอันนี้มาได้แล้วเนี่ยมันเป็นมีธรรมตามีพละตานะส่วนข้อที่7นั้นนะสมบูรณ์ทั้งกำลังพละตาสมบูรณ์ทั้งอัตถเวทะและธรรมเวทะสมบูรณ์ทั้งมีเนื้อหาสาระมีปัญญาเวทะคือความรู้เวทด้วยเวทะคือความรู้มันมีความรู้ชัดรู้เจนว่าอ๋อเราได้เพราะอันนี้เราเลิกละมามันละมันลดอันนี้มันเป็นของโลกคนเขาติดกันนี่อัตถมีธรรมะมีการรู้แก่นแท้เนื้อแท้อัตถรู้ธรรมะรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งองค์ประกอบรายละเอียดว่าอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เองคนถึงยังติดเราไม่ติดแล้วก็เราว่างได้แล้วแล้วก็หลุดพ้นออกมาแล้วว่าอ๋อหลุดพ้นเป็นอย่างนี้เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะรู้ว่าอ๋อรู้ทั้งมีธรรมเวอัตถเวทะธรรมเวทะและมีทั้งพลตาธรรมตาแข็งแรงสมบูรณ์นี่เป็นยานข้อที่7นะถ้า าเผื่อว่าเข้าใจโดยเนื้อหาโดยสาระโดยสภาวะแล้วมันก็จะจำได้ง่ายๆแล้วก็จะจำภาษาพวกนี้ได้ด้วยภาษาอาจจะจำยากตอนนี้ก็ไม่เป็นไรต่อไปเราก็จะรู้จะมีญาณอย่างนี้ถ้าเรารู้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นจริงได้ตรวจสอบ7ญาณนี่เขาก็ตรวจสอบไปอาจจะเอาตำรากลางติ๊กเอาไว้คนหนึ่งเขาสามเขาสี่เขาเจ็ดเราเข้าเรื่อยๆเทียบไปเรื่อยๆเทียบไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้สูตรของญาณ7ว่าอ๋องี้เรามีครบญาณ7นี้แล้วก็จะตรวจสอบเราได้บกพร่องตรงไหนเมื่อไหร่ข้อไหนเราก็ตรวจไปนะเราก็จะยืนยันได้แบบแล้วก็อ่านสภาวะเราก็จะรู้ทั้งสภาวะที่เป็นจริงทฤษฎีของพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตรงสอดคล้องหมดเป็นจริงเป็นจริงเราก็จะรู้ความจริงมันไม่มีอะไรหลวงพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ถูกต้องโดยเฉพาะอารมณ์ทางจิตมันไม่ใช่บอกของใครได้ไงมันรู้เองปัจจตังเวทิตโพของใครของมันอ๋อชัดเจนเมื่อมันชัดเจนจิตว่างจิตหลุดพ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุปัจจัยใดๆเราเอามาเทียบกันตั้งแต่เหตุหยาบของเราแล้วเราจะอ่านสภาวะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เอาอันนั้นมาเป็นตุ๊กตาหรือมาเป็นแบบเฉพาะของตนแล้วก็ใช้ญาณจะศึกษาญาณ7ก็เอาญาณ7มาอ่านเรื่องนี้แหละเมื่อเรามันรู้โสดาบันแค่นี้เองได้แล้วแข็งแรงมันมีเชิงวิมุตติอยู่ในตัวบ้างมีเชิงวิมุตติอยู่ในตัวบ้างว่ามันหลุดพ้นมันว่างมันใจมันไม่มีผลักมีดูดใจมันไม่มีติดยึดแล้วแต่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ได้อยู่เนื้อคืออะไรโลกุตระจิตจิตที่มันอยู่เนื้อมันคืออะไรก็เป็นไปเราหลุดเราไม่ได้เกี่ยวไม่คล้องนะยกตัวอย่างเช่นว่าไอติมมาเนี่ยเราก็เห็นไอติมใจเราไม่เกี่ยวไม่คล้องนะหรือไม่ไอติมอย่างอื่นก็ตามแต่น้ำอัดลมน้ำอัดลมแล้วก็ไม่เกี่ยวมันมามันก็มีกินก็ได้ไม่กินก็ได้อ่านอัดสาทะอ่านรสอร่อยอ่านรสติดรสชอบและชังด้วยก็ไม่รังเกียจไม่รังเกียจตัวเองแต่มีอัตตามานะตัวเองไม่รังเกียจแต่คนอื่นเขากินมีอัตตามานะไปซัดเขาไปข่มเขาเขาจะกินน้ำอัดลมก็ด่าเขาเลยมีใจข่มขีข่มขู่เขามีใจเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่ได้เบียดเบียนหรอกจิตใจเห็นว่าคนอื่นยังติดยึดอยู่ก็น่าจะบอกสอนเขาก็ใจมันไม่ได้เป็นกรุณาใจเป็นเมตตาก็อีกอย่างนึงเขาติดอยู่นะไม่ใช่กรุณาแล้วซื้อเขากินเลยล่ะไอ้ยังนั้นไม่ใช่กรุณาแล้วนะช่วยเขาฆ่าไปไหนแล้ววะลูกไปไหนแล้ววะขอก็ต้องมีใจกรุณาจะหาทางสอนเขายังไงกรุณาก็ให้เขากินเลยอย่างนี้มันเมตตาเขาก็รู้นะว่าเขาเองเขายังติดยังยึดอยู่สงสารเขาก็ต้องจะทำยังไงให้เขาไม่ติดนี่คือสงสารเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรติดดีไม่ดีมันเป็นพิษต่ออนาคตด้วยก็ไม่ดีเนี่ยขยายความไปพระคุณก็จะเข้าใจขึ้นชัดเจนขึ้นมามีพวกนี้แล้วก็ดูใจก็อ่านใจเหตุปัจจัยเหล่านี้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายของเราเราจะอ่านได้หมดแล้วมันจะเกิดผลที่ใจเราใจจริงไม่จริงเราก็จะรู้ความจริงไปเรื่อยๆญาณพวกนี้ก็เอามาปฏิบัติจริงฝึกจริงลืมตาโปร่งอยู่ในสังคมมนุษย์ความเป็นชีวิตประจำวันนี่แหละอะไรที่เรายังติดยังยึดอยู่เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นที่ดินที่นาบ้านช่องเรือนชานเราจะมีบ้านสะอาดสะอ้านเราก็ทำได้จะให้มันสวยงามขนาดที่สวยงามสวยงามประมาณนี้ก็เอาละแต่เราติดความสวยงามนั้นไหมบ้านเราควรจะสวยจะงามมากเกินไปไหมมันมากเกินไปไหมในดูหมู่บ้านเราเพื่อนฝูงอะไรมากเกินคนก็มองของเราอาจจะมากกว่าเราก็ลดลงบ้างเราไปอยู่บ้านอื่นหรือว่าบ้านอื่นเราเผลอทำบ้านเราสวยไปซะแล้วเอาไปแลกกับบ้านที่ไม่สวยกว่าเถอะกล้าไหมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นอนเฉยๆเราแลกเลยไปบ้านเราไม่สวยเท่าอะไรงี้จะดีได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นก็พยายามกันหลายๆด้าน ที่อาตมาหยิบพวกนี้ขึ้นมาเพื่อมันละเอียดละออให้เข้าใจว่าเราอยู่กันพวกนี้สรุปแล้วในหมู่บ้านเราเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งสังคมก็นิยมทางโน้นของเรานิยมเล็กลงมอซอลงแต่ความสะอาดสะอ้านไม่มีเชื้อโรคไม่มีพิษไม่มีภัยนั่นน่ะแน่นอนอันนั้นเป็นพิษเป็นภัยที่ชัดเจนแม้ความสวยความงามก็มีขนาดประมาณนึงนะไม่ต้องสวยกว่านี้ไม่ใช่ว่าสะกดเอาไว้พอถึงเวลาแล้วเอาแล้วว่าตอนนี้เราก็เสริมของเราแต่งของเราขึ้นมาใหม่เพิ่มใจเราก็ต้องรู้ว่าใจเรายังอยากสวยอยากงามอยากใหญ่อยากโตอยากมากมากมักใหญ่อยู่มันมีไหมถ้ามันมีก็ต้องสำนึกก็ต้องหาเหตุหาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองว่าตัวเองจะทำยังไงจะลดละจะปลดปล่อยได้ถึงขั้นจะต้องยอมสละยอมทิ้งยอมแลกทิ้งยอมไม่เอาอะไรกล้าไหมสุดท้ายจริงๆเราก็จะไม่ติดยึดจนกระทั่งว่าเราไม่มีบ้านเลยสักหลังเลยเนี่ยเราก็ไม่น้อยใจนอกจากไม่น้อยใจแล้วเราเองเป็นคนอยู่ในนี้ไม่มีบ้านมีช่องเรานอนที่ไหนคนอื่นเขาก็ยินดีต้อนรับอยากให้ขึ้นมานอนเพราะเรามานอนนิสัยเราก็ไม่เลวไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาลำบากลำบนอะไรช่วยซะด้วยซ้ำมานอนบ้านนี้ก็ทูบ้านนี้ให้ดีเช็ดปัดกวาดทำให้ดีขึ้นกว่าเก่าใครก็ไม่อยากให้อยู่บ้านไม่ต้องระแวงไม่ต้องลำบากช่วยเหลือเฟื้อไฟให้ความรู้ซะอีกด้วยซ้ำไปช่วยเหลือเกื้อกูลอันนี้คุณจะอยู่ไปอีกกี่ชาติเขาก็ให้คุณอยู่กินก็น้อยแต่ทำงานเกินกว่าที่คุณกินคุณใช้ยิ่งกว่าคนรับใช้คนมีประโยชน์คุณค่าต่ออยู่ในบ้านนี้ทำสิริมงคลให้แก่บ้านทำไมเขาไม่อยากให้อยู่ถ้าเรายิ่งสูงขึ้นไม่ต้องถึงขนาดมาต้องรับใช้ปัดกวาดหรอกอย่างอาตมาขึ้นบ้านไม่ต้องขึ้นไปปัดไปกวาดคุณจะไม่ให้อาตมาปัดกวาดด้วยซ้ำคุณก็บอกเป็นสิริมงคลคุณก็ว่าเป็นสิริมงคลถามมาว่าที่อธิบายนั้นเป็นญาณ7ของโสดาปัตติผลอยากทราบว่าญาณ7ของโสดาปัตติมรรคมีคุณภาพลักษณะอย่างไรญาณ7ที่เป็นมรรคก็คือ1คุณรู้ปริยัติรู้ความหมายของมันความหมายของญาณ7มีความหมายอย่างนี้รู้ความหมายของมันเลยเป็นตรรกะนี่เป็นมรรคเบื้องต้นมรรคที่บรรลุหรือมรรคที่เริ่มต้นเป็นอริยะมีอนิจจังและก็มีทุกขังมีทุกขังในหมายของคุณรู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์ถ้าคุณเองคุณปฏิบัติอยู่เรื่องนี้ดูแล้วล่ะว่าจะต้องปฏิบัติออกเรื่องนี้แต่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติออกเลยยังไม่ลดสักกายะเลยนั่นคือยังเป็นแต่แค่มิพ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นอริยะหรือยังยังต้องพ้นสักกายะทิฏฐิจึงเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ปฏิบัติแม้แต่เหตุปัจจัยหนึ่งคุณก็ยังไม่ได้เดินทางได้เหตุปัจจัยหนึ่งเริ่มเดินทางได้หนึ่งก้าวคุณสอบได้ยังสองก้าวได้ยังคุณต้องประมาณได้ว่าวิติกรรมกิเลสจนถึงอนุสัยกิเลสคุณถึงกลางหรือยังปริยุทธานถึงกลางยังคุณได้ถึง 50% ยังถ้าได้ 50% กำลังนับเข้าเขตผลยังไม่ถึง 50%คุณเดินอยู่ในทางมรรคถอยหลังได้ยังไม่เที่ยงแท้ยังไม่ข้ามขีดถ้าจะให้มั่นใจต้อง 60-70% ถึงจะยึกยักไม่ถอยมีหลักยึดใช่ไหมนี่อธิบายมีสังขยาเลขคณิตศาสตร์เข้ามาประกอบเพราะคุณต้องดูน้ำหนักของคุณภาพที่คุณได้ถ้าได้อย่างมั่นใจนั่นคุณก็จะรู้สึกว่าเราเป็นโสดาปัตติผลขึ้นโสดาปัตติมรรคก็คือเริ่มให้มีเนื้อหาของภาคปฏิบัติที่มีน้ำหนักก็ดีเหมือนกันถามแทรกขึ้นมาว่าจะมีนั่นเป็นสูตรของโสดาปัตติผลแต่จะเป็นโสดาปัตติมรรคอย่างไรก็คือภาคปฏิบัติที่คุณมีตั้งแต่ข้อ1นะข้อ1เรารู้แล้วนี่เป็นวิติมรรคกิเลสเราทำได้มาจนกระทั่งถึงข้อ2ข้อ2มีน้ำหนักของอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังมีธรรมตาข้อ3อาตมาบอกเลยมันมีความเป็นธรรมตามันไม่ต้องฝืนไปมันไม่ใช่มาแหมมันวิปฏิสารอยู่มากยังลำบากอยู่มากยังเคร่งมากยังเป็นถ้าจะเอา สูตรของเจโตปริยานมาวัดลักษณะนั้นยังเป็นสังกิตตังวิกิตังยังเป็นสังกิตตังจิตยังเขาแปลสังกิตตังว่าหดหู่วิกิตังว่าฟุ้งซ่านจิตมันยังจับไม่ติดมันยังกระเสงกระสายยังไม่เป็นเนื้อหรือสังกิตตังก็คือจิตมันยังเคร่งยังคุมยังไม่คลี่ไม่คลายยังเคร่งอยู่ยังเคร่งคุมอาตมาใช้ภาษาว่าเคร่งคุมอยู่ยังระมัดระวังยังอะไรยังไม่เป็นธรรมดาเท่าไหร่ยังปล่อยไม่ได้ยังไม่เป็นธรรมดาเท่าไหร่อันนั้นก็ยังเป็นสังกิตตังวิกิตตังต้องให้เจริญเป็นมหคตะสูงขึ้นไปจนกระทั่งจิตอยู่ในเขตว่าเออได้ดีพอสมควรแล้วมีธรรมดามีธรรมตามีปกติมีความคลายไม่ต้องเคร่งถึงขนาดหนักสบายว่าไม่ฝืนนักไม่ฝืนนักไม่ใช่สุขาปฏิปทาคิปาปิญญาคิปานี่แปลว่าเร็วนะสุขานี่แปลว่าสบายทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากในสำนวนนี้เขาก็ใช้ถ้าถึงขั้นทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากนี่แหละคือเข้าเขตเข้าเขตมันชักจะเข้าหาธรรมดาทนได้โดยไม่ยากทนได้ไม่ลำบากถ้ายังทนได้โดยยากทนได้ลำบากอยู่ยังไม่ถือว่าเข้าเขตยังเคร่งคุมยังไม่พ้นวิปฏิสารวิปฏิสารก็คือยังลำบากอยู่ยังเคร่งคุมยังทนได้โดยลำบากทนได้โดยยากทนอยู่เป็นโทมนัสเนคขมสิตาโทมนัสเวทนามันจะต้องให้เข้ามีโสมนัสขึ้นมาให้มีโสมนัสอาจจะโสมนัสไม่เต็มที่สมนัตก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกนะมันต้องอุเบกขาเนี่ยคำสิตาอุเบกขามันถึงว่าต้องไม่ทั้งสมนัตทั้งโทมนัตทั้งไม่ดูดไม่ผลักนั่นถึงจะสมบูรณ์นะนั่นถึงจะเป็นตัวสูงสุดนะนี่เป็นนัยยะของปรมัตถ์ที่พวกเราศึกษากันต้องอ่านอารมณ์ทางจิตพวกนี้จริงๆปฏิบัติแล้วมีเนื้อหาธรรมะพวกนี้จริงๆเป็นมรรคเป็นผลอาตมาก็หวังอยู่ว่าศาสนาพุทธจะไปได้จะต่อถ้าคุณเชื่อมาถึงวันนี้คุณเชื่อไหมว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์เอ๊ะใครนะฟังพูดวันนั้นฮะดร.ธันนีพูดว่ามาเรียกอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์เลยต้องให้ท่านพระโพธิสัตว์อธิบายว่าเลยนะจะเรียกโพธิรักษ์อาตมาว่าจะเรียกโพธิรักษ์ท่านโพธิรักษ์กันนะต้องให้ท่านโพธิสัตว์นั้นอธิบายอะไรจะถ่ายโทรทัศน์วันนั้นนะให้อาตมายอมแล้วถ้าเผื่อว่าคำนี้ออกไปแต่ต่อออกอากาศนะให้โพธิสัตว์นี่อธิบายเนี่ยโอ้โหคำนี้น่าดูเลย พ่อครับตอนพ่อไปสนามบินใหม่ๆนะคะพวกสนามบินเครื่องเบียวกาวกันพวกเราไปกันเยอะๆนะเขาบอกว่าหน้าพวกดำๆนี่มาได้ใส่เขาว่าพระโพธิสัตว์มากพระโพธิสัตว์มาก เรียกอะไรงั้นไปก่อนก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้ปฏิเสธว่าอาตมาไม่เป็นที่อาตมาถามพวกเราเนี่ยว่าเชื่อขึ้นอย่างไรว่าอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์ก็เรื่องของคุณคุณจะเชื่อคุณจะเข้าใจว่าโพธิสัตว์คือผู้มารื้อขนสัตว์ผู้มาช่วยศาสนาผู้มีบุญบารมีผู้มีภูมิธรรมของสัจธรรมของพุทธที่จะมาทำงานศาสนาจริงๆมาช่วยรื้อขนสัตว์เสื้ออาตมาขอยืนยันอยู่ว่าโพธิสัตว์ไม่ใช่สัตว์ใต้ต้นโพยังไม่มีการตรัสรู้ไม่ใช่เถรวาทเขาแปลโพธิสัตว์ว่าผู้ที่ปรารถนาโพธิญาณแต่ยังไม่บรรลุยังไม่มีภูมิตรัสรู้เลยหนักเข้าจนกระทั่งเพี้ยนอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วว่าโพธิสัตว์คือคนที่ไม่มีสิทธิ์จะตรัสรู้ถ้าคืนตรัสรู้แล้วไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอถ้าตัดสรู้แล้วแค่เป็นโสดาบันปันเดี๋ยวอีก7ชาติมันก็จะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุอรหันต์แล้วมาเกิดอีกก็ไม่ได้นี่เห็นไหมเขาเข้าใจผิดไปหมดเลยมันบล็อกไปหมดเลยเพราะมันเข้าใจเป็นตัวตนไปหมดถ้าคืนเกิด7ชาติเขาก็เชื่อว่าคนเรามันเป็นอีก7ชาติโสดาบันแค่โสดาบันเพียงเจ็ดชาติแล้วจะเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่มันแค่พระอรหันต์นี่มันอรหันต์พระพุทธเจ้าเพราะจะไม่ได้มันคนสายแล้วเทรวาทได้เพี้ยนออกไปนอกทางเลยไม่ต้องมีภูมิตรัสรู้ไม่รู้จักธรรมะอันละลดกิเลสไม่รู้จักทฤษฎีอันถูกต้องไม่รู้ไปปฏิบัติอะไรอาตมาก็งงๆอยู่เหมือนกันแล้วโพธิสัตว์ปฏิบัติอะไรคือเข้าสัมมาทิฏฐิไม่ได้เข้าเป็นโสดาบันก็ไม่ได้สังโยชน์3ก็ต้องละไม่ได้เอ๊ะ เอ๊ะแล้วพระโพธิสัตว์ไปสมัครไปปฏิบัติอะไรอยู่ๆพุทธบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วเอาผู้มาทำมาจากไหนทฤษฎีของพระเจ้าทั้งหมดที่ละเอียดละออต่างๆนานาที่จะต้องมีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายไม่ลดไม่เรียบราบที่ละเอียดละออเหมือนฝั่งทะเลที่ไม่ปุ่มปั่มเลยจะต้องแหมมีระเบียบตั้งต้นกลางปลายสูงที่ชัดเจนไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรปิดจะเอาความรู้ละเอียดละออนั้นมาจากไหนพระโพธิสัตว์อยู่ๆตรัสรู้ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่ได้โสดาสกิทาอนาคามไม่รู้เรื่องเพราะว่าแหลมเข้าไปไม่ได้มันก็เลยเป็นความเข้าใจผิดที่พูดกันไม่รู้เรื่องกลายเป็นสัตว์ใต้ต้นโพพออยู่ดีๆก็เหาะขึ้นไปอยู่ใต้บนต้นโพโดยไม่รู้โดยว่าจะตายยังไงตั้งแต่ต้นระต้นใต้ตั้งแต่ต้นใต้ต้นโพต้นกิ่งแรกกิ่งสองกิ่งสามกิ่งละเอียดเพราะพุทธเจ้าจะต้องรู้ครบใบไม้ทั้งป่าต้นโพต้นเดียวยังไม่รู้เลยไม่รู้ใบไม้ทั้งป่าถ้าไปเป็นพุทธเจ้ามันจะได้ยังไงอ่ะนี่เห็นไหมมันขัดแย้งมันเลอะเทอะไปหมดเลยถึงน่าสงสารตอนสงสารเขาไม่รู้นะก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็ยืนยันสัจจะอยู่นี่แหละพยายามพูดก็ดียังมีในพระเตปิฎกเถรวาทว่าไม่ได้ไปว่าพระอรหันต์เกิดไม่ได้อีกไม่ใช่นะแม่สูตรนี้ช่วยอาตมาไว้อย่างเรียกว่าถ้าไม่มีสูตรนี้อาตมาไม่รู้จะถูกเหยียบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติจริงอย่างนี้แหละที่อาตมาอธิบายสู่ผู้คนฟังในรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยคุณถึงจะเชื่อว่าโอ้ใช่มันชัดด้วยแค่เหตุผลมันก็ชัดยิ่งคุณมีสภาวะรองรับปฏิบัติจริงอะไรจริงมันยิ่งจะชัดอาตมามาทำถึงวันนี้อาตมาว่ามันจริงเพราะมันมีตัวตนบุคคลพวกคุณมาฝืนอยู่อย่างนี้อีก20-30ปีบางคนมันไม่คิดว่าจะต้องมาเสียท่าขนาดนี้แม่เรามาตั้งแต่อายุ25สาวพริ้งกำลังงามเพลมา20ปี45แล้วโอ้กูขึ้นคานซะแล้วไปแม่ไปประทุงประเทืองโฉมยังไงอีกก็ไม่ทันแล้วอีงวดเนี้ยระวังนะที่พูดนี่ใครไม่รู้ตัวว่าจะเดี๋ยวจะเสียท่ารีบๆออกไปแต่ถ้าใครกลัวจะไม่มันจะไม่เสียท่าอย่างนี้ก็รีบภาคเพียรเข้าจะยอมเสียท่าว่างั้นเถอะภาคเพียรเข้าให้มันขึ้นคานให้สำเร็จประเดี๋ยวไปตกคานเอาตอนแก่นี่มันจะยุ่ง ตกคานเอาตอนแก่มันจะไม่รู้จะทำไงผืดพระอมตายเลยนะเพราะงั้นคนที่มาที่นี่ก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการรู้ทฤษฎีต่างๆแต่มาก็พยายามมาอธิบายให้ฟังให้ละเอียดละเอียดไม่ว่าแต่เรื่องของรูปโฉมนมพรรณไม่ว่าแต่เรื่องของกามไม่ว่าแต่เรื่องของแค่นั้นแม้แต่ทรัพย์สริงคารโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ป่านนี้เราไปทำงานได้เงินเดือนเดือนละ 80,000 ได้เงินเดือนเดือนละ 10,000 เดียวก็เก็บมาได้ตั้งเท่าไหร่แล้วโอ้โหนี่มาเสียเวลาอยู่ที่ตั้ง20ปีโอ้โหออกไปตอนนี้ตายแล้วนี่อย่าพอเลี้ยงตัวไหมเนี่ยทุนเดิมก็ไม่มีนี่เสียเวลาอยู่ที่นี่มาถูกหลอกมาทำงานฟรีไม่ได้เงินได้ทองเลยไม่ได้เก็บกรรมไม่ได้สะสมสักบาทพ่อก็ตายพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วพี่น้องก็มีลูกตั้ง8คนส่งนอกมันไม่มีจะมาเผื่อแผ่เราได้ภาระเขาก็ยุ่งนังโอ้นี่เราจะทำยังไงเนี่ยพออืดพออมตายตายอยู่ในนี้ต้องฆ่าตัวตายอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ลงพูดให้น่ากลัวฮะจริงๆแต่ถ้าใครยิ่งขนาดพูดยิ่งอาตมาพูดไปงี้บอกไม่เป็นไรยังไงยังไงก็ขออยู่อะไม่มีเมนกับกองฟอนขึ้นมาเผาให้ก็แล้วกันนี่ใครยังไม่เผาก็อาตมาประแดกกันตามใจมั่นใจมันจะมี confidence มันจะมีความมั่นใจในตัวเองไม่มีปัญหา no problem no problem มันจะเกิด confidence มันจะมั่นใจไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรก็แล้วแต่แต่มันความมั่นใจเนี่ยภาษาไทยศัพท์มันไม่ค่อยจะมีศัพท์ที่เปี้ยงลงมาอะไรมันก็คือความมั่นใจ มันเป็นปกติไปแล้วม ัน เป็นว ิ ธ ี ที่ปกติไปแล้ว ไอ้นั่นก็ปกติก็คือปกติสิมันก็เป็นภาษาที่อธิบายลักษณะนึงมันเป็นลักษณะใจที่มั่นใจมันก็ confidence นี่แหละมันมั่นใจความมั่นใจมันศัพท์ภาษาไทยมันมีก็มีภาษาไทยแท้ๆคือความมั่นใจนี่แหละแจ็บใจสนิทใจเป็นความมั่นใจสนิทใจนะ แจ็บใจ ภาษาลาวได้เจ้าเอาเข้าภาษาลาวมานั่นนะมันจะเข้าใจแล้วมันจะมั่นใจเพราะอาตมาพูดไปนี่เพื่อให้คุณตรวจสอบด้วยอธิบายไปขยายความมีเหตุปัจจัยมามันตรวจสอบด้วยมันจะเกิด confidence มันจะมั่นใจไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรก็แล้วแต่แต่มันความมั่นใจเนี่ยภาษาไทยศัพท์มันไม่ค่อยจะมีศัพท์ที่เปี้ยงลงมาอะไรมันก็คือความมั่นใจ มันเป็นปกติไปแล้วม ัน เป็นว ิ ธ ี ที่ปกติไปแล้ว ไอ้นั่นก็ปกติก็คือปกติสิมันก็เป็นภาษาที่อธิบายลักษณะนึงมันเป็นลักษณะใจที่มั่นใจมันก็ confidence นี่แหละมันมั่นใจความมั่นใจมันศัพท์ภาษาไทยมันมีภาษาไทยแท้ๆคือความมั่นใจนี่แหละ แจ ็บใจสนิทใจเป็นความมั่นใจสนิทใจนะแจ็บใจภาษาลาวได้เจ้าเอาเข้าภาษาลาวมานั่นนะมันจะเข้าใจแล้วมันจะมั่นใจเพราะอาตมาพูดไปนี่เพื่อให้คุณตรวจสอบด้วยอธิบายไปขยายความมีเหตุปัจจัยมามันตรวจสอบด้วยมันไม่ใช่ว่ามันพูดไม่รู้เรื่องกันต่อรู้เรื่องกันก็ต่อเมื่อมันมีภูมิมันเป็นอุปสัมบันที่จะพูดกันเป็นอุปสัมบันมีภูมิมีความเข้าใจได้มีเนื้อหาสาระรองรับเป็นอุปสัมบันไม่ใช่มีแต่ภาษามันเป็นผู้ที่พูดกันรู้เรื่องละเข้าใจได้อะไรอธิบายแล้วก็ยิ่งฟังสิ่งนี้ยิ่งรับสิ่งนี้อุปสัมบันด้วยกันยิ่งพาบรรลุยิ่งจริงยิ่งชัดเจนยิ่งได้ผลต่อการพูดต่อการยืนยันหรืออวดออกมาแสดงออกมาอวดออกมาแสดงออกมามันยิ่งเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดการบรรลุเกิดการเจริญไม่ใช่จริงอวดออกมาแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องดีไม่ดีเข้าใจผิดนะเพราะบางคนภูมิธรรมท่านถึงเราไม่ให้ระมัดระวังถ้าภูมิธรรมไม่ถึงนี่นะมันได้แต่ตรรกะนี่ได้แต่ภาษาเนี่ยมันจะเอาภาษานี่ไปโอ้โหภาษาสูงแล้วเอาไปหลอกคนอื่นคนที่เอาไปหลอกคนอื่นนี่จะบาปหนักมากเลยเพราะว่ามันเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนยิ่งเป็นหลอกคนอื่นว่าฉันเป็นเนี่ยนะคนนั้นปาราชิกแม้แต่จะเป็นคารวาสคำว่าปาราชิกก็คือคนนั้นตกนรกหมกไหม้กันเท่าไหร่ล่ะจะต้องไปอยู่กรรมถึงขนาดถ้าชาติของเป็นชาติแข่งชีวิตก็คือหนึ่งชาติใช่ไหมถ้าเป็นชาติของทางนามธรรมเนี่ยโอ้โหคุณทำลายเท่ากับทำลายเชื้อของพุทธศาสนายิ่งกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำลายคนความกำเนิดทำลายเชื้อพุทธศาสนามันจะเป็นอนันตริยกรรมขนาดไหนนะบางท่านบางคนเขาก็บอกว่าปราชิกนี่คืออนันตริยกรรมชนิดหนึ่งนะอธิบายทางแบบธรรมะเพราะงั้นสมีที่มาได้ทำอะไรเลอะเทอะเทอะเป็นอนันตริยกรรมมากแล้วเขายิ่งมาทำอะไรอื่นๆอีกกับคนอื่นอีกมันยิ่งเสียมันยิ่งซ้ำซ้อนนะโอ้ยหกโมงแล้ววะเอาละนะอาตมาก็ขยายความที่ละเอียดละออขึ้นสิ่งที่มีภาวะจริงรองรับเหลืออยู่แต่เราจะต้องรอพม.บอกแล้วว่านั้นมันเป็นภาวะช่วงต่อหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องพัฒนาเข้ามาจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเรารองรับไม่ทันอาตมายิ่งมองบอกพวกเราได้ว่าราชธานีอโศกนี่เป็นน้องใหม่ก็จริงแต่เกิดมาสวยกว่าพี่ๆคนอื่นๆมันอย่างนั้นขายออกเร็วกว่าเขาเป็นลูกหลาก็จริงแต่สวยกว่าพี่ทุกคนนะทุกคนเอ็นดูกระแสล่ำลือมากกว่าอย่าให้มันไม่จริงเดี๋ยวนี้ก็คงฟังออกแล้วใช่ไหมว่าที่พูดไปนี่ว่าจริงเออมันล่ำลือมากกว่าที่อื่นนะสาลีอโศกสีมาโศกหงำ ราชธานีอโศกเด่นทุกวันนี้คนก็ยังไม่รู้จักสีมาอโศกคนยังไม่รู้จักสาลีอโศกจะรู้จักบ้างก็ศรีสะอโศกสันติอโศกไม่ต้องพูดถึงอันนั้นมันตีกินเพราะมันอยู่เมืองหลวงมันตีกินทว่าจริงๆได้ขี้เลกว่าเพื่อนเลยสันติอโศกล่ะขี้เลกว่าเพื่อนเลยแต่มันอยู่กรุงมันก็เลยมีชื่อขึ้นไปเฉยๆมันไม่ได้ชื่อเพราะสวยนะชื่อเขาด่าด้วยนะสันติอโศกนะชื่อเขาตีเลยนะใช่ไหมเนี่ยพูดแล้วก็คงพอเข้าใจไปภาษามันเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นจะว่ากันก็พอมีโฉมได้ก็แค่ศีรษะอโศกกันแหละพองามหน่อยปฐมอโศกก็พอเป็นที่สองในบรรดาลูกทั้งหลายที่เรียกว่าชุมชนนี่นะราชธานีอโศกเป็นลูกคนที่สวยที่สุดใช่ไหมและจริงไหมฮะจริงเหรอหลงตัวเองหรือเปล่าฮะพอมีเขาจะสวยนะจะต้องทำให้มันแน่นทำให้มันจริงทำให้มันเป็นรูปร่างให้สวยจริงๆให้ได้ที่ว่าสวยนี่เพราะอะไรเพราะว่าที่นี่นี่นะปฐมโสนะก็เกิดมาอย่างประเภทเป็นชุมชนแรกมันเกินเวลาแล้วนะนี่นะเนี่ยจะต้องไปทำกับข้าวกับน้ำหรือทำไปทำนะไม่ต้องกินก็ได้ห่วยจะบอกจังไหนเว้ยมองกินข้าวกินน้ำนะคือปฐมโสกนี่เริ่มต้นก่อนเนี่ยอาตมาก็ยังเหมือนแม่ลูกอ่อนที่มีลูกคนกกคนแรกยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงเลอะเทอะผิดมั่งพลั้งมั่งอะไรไปเรื่อยๆลูกก็เลยมีผงมีแผลมีความไม่งามไม่ได้รูปได้ร่างตรงนั้นแกลนมันตรงนี้แคะมั่งอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยได้รูปได้ร่างมายังไม่สมบูรณ์ทีเดียวที่นี่มีลูกหลายคนขึ้นมาชักเก่งแล้วชักรู้แล้วแล้วมีพี่ๆอีกด้วยช่วยเลี้ยงช่วยประคบประงมชะดูโอ้โหรุงยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมโอ้ขึ้นมาอาตมาเลยกลัวมันจะสปอยนะกลัวมันจะกลายเป็นคนเหลิงเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออะไรเงี้ยหรือว่าผิวบางอะไรไปเงี้ยกลัวจริงๆเนี่ยอธิบายไปแล้วจะเข้าใจทั้งธรรมชาติต่างๆมันเหมือนธรรมชาติทั้งนั้นมันจริงเพราะนั้นที่ปฐมโศกสร้างขึ้นมาเป็นหมู่บ้านแรกก็เป็นตัวอย่างนะเป็นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้เขาก็แข็งแรงแล้วเป็นพี่คนแข็งแรงเราให้ดีเนี่ยราชธานีอโศกจะเอาเต็นท์370เต็นท์พี่พูดไม่ออกทำไมน้องเฉยแล้วเคยอ้าปากเลยว่าต้องส่งคืนนะ70เต็นนี่700,000นะไอ้หลังละหมื่นนี่ก็ถูกแล้วนะจริงๆไม่ได้คิดอะไร700,000เฉยถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วก็กองไว้ตรงนี้แหละจะมานั่งคิดค่าเช่าเอาด้วยเนี่ยแต่ที่ส่งแล้วจะส่งให้เขาไหมเนี่ยได้ค่าเช่าแล้วจะให้สันติโสกเอ้ยปฐมโสกเขาไหมเนี่ยเฉยเหมือนมาตดไม่ให้หรอกเอาเถอะนี่ก็ว่าไปนะก็คุยให้ฟังไปเหตุปัจจัยเพราะมันเป็นอย่างนี้นะเขาก็ไม่ถือสาหรอกพี่ก็ไม่ถือสาเขาก็มีฐานะพอเป็นไปแม่ก็จะเอาเขาไม่ได้จ่ายแค่700,000เราไปค่าน้ำมันค่าโน่นค่านี่ค่าอะไรก็มังเอาไม่รู้ก็สั่งเอาบางทีเหมือนกันทีนี้สั่งโน่นสั่งนี่ได้จะตายมาน้ำท่วมเขาก็มาเลี้ยงไว้อะไรไม่ปัญหาหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆนี่แหละเป็นเรื่องที่อาตมายิ่งเห็นว่าสังคมมนุษย์ชาติเนี่ยเราทำอย่างนี้เนี่ยถูกแล้วล่ะอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้อาตมามั่นใจได้ว่ามนุษย์ชาติที่มีจิตวิญญาณที่เป็นพุทธจิตวิญญาณเป็นพุทธต้องเป็นอย่างนี้มีอิสระเสรีภาพมีพระราดรภาพมีสันติภาพอย่างนี้แหละแล้วก็มีสมรรถภาพอาตมากำลังเร่งสมรรถภาพพวกเราเพิ่มขึ้นต้องสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นต้องแบกหามต้องก่อเราต้องเป็นชาวไร่ชาวนาเราต้องเป็นเกษตรกรนะเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของคนมาเห็นเลยแม้แต่เปลี่ยนความคิดของเราก่อนว่าเราเป็นเกษตรกรเราเป็นผู้ที่สร้างอาหารเลี้ยงโลกถ้าเราเป็นผู้ที่ผลิตอาหารได้เก่งนะชาวอโศกนี่ผลิตอาหารธรรมชาตินี่แหละได้เก่งเนี่ยกสิกรรมไร้สารพิษทำอะไรนี่ได้อย่างเก่งอย่างดีเลยเครือข่ายของอโศกทั้งนั้นในประเทศไทยเนี่ยทำอาหารไร้สารพิษเข้ามานี่กอบกู เลี้ยงประเทศให้ดีก่อนอาตมาจะดูแลนโยบายแล้วเอาละประเทศจะไปนั่งเฮละโลโฮละเลจะต้องเอาไปขายนอกอะไรเร็วนักให้คนไทยได้กินอาหารไร้สารพิษให้ครบครันกำลังวังชาแข็งแรงดีอะไรนี่แล้วราคาถูกของนี่ดีจริงแล้วเหลือแต่มันก็จะต้องมีคนดึงไปออกขายต่างประเทศบ้างนี่ก็จะมีแน่พวกที่จะต้องได้เงินได้ทองของดีมันก็เอาไปขายถูกของมันเยอะหน่อยแล้วก็เราจะทำให้ราคาถูกด้วยคนก็จะฉวยโอกาสซ้อนเราห้ามไม่ได้หรอกคนพวกนี้มันก็จะมีบ้างแต่เราก็จะต้องพยายามนี้ถ้าอาตมาผลักดันไปสู่นโยบายรัฐบาลได้ด้วยรัฐบาลเขาช่วยดูแลด้วยมันก็จะไม่ออกถ้าเข้าใจว่าเราอย่าพึ่งทำงี้ให้มันจริงซะก่อนถ้าแม้แต่รัฐบาลก็เข้าใจดำเนินนโยบายสอดคล้องเหมือนอาตมาหมายเราก็สร้างสิ่งกินสิ่งใช้แปรรูปทำอะไรของเราไร้สารพิษสิ่งจริงจนกระทั่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่เจริญด้วยอุตสาหกรรมแต่เจริญด้วยกสิกรรมไร้สารพิษทั้งในต้นผลิตและสิ่งที่แปรรูปจะสั่งยาก็ยาอย่างดีจากเป็นยาธรรมชาติจะสั่งอาหารแปรรูปอย่างโน้นอย่างนี้ก็อาหารที่ไม่เป็นพิษมีมากจนเหลือเฟือขายให้คุณประเทศไหนที่จะต้องการประเทศไหนที่เราจะขายให้มีทูตมาติดต่อกันซื้อหาในราคาถูกถ้าแพงไม่ใช่ประเทศไทยและจะมีประเทศไหนครบเราไหมมีแต่จะส่งทูตเข้ามาขอสวามิภักดิ์ขอครบด้วยเองจะกินลูกปืนเองจะกินแต่ลูกแล้วจะปรมาณูจะเชิญผลิตไปเลยกินไปกินลูกระเบิดปรมาณูเก่งๆคนที่มันเก่งทั้งนั้นอุตสาหกรรมเขาก็กินคุณเอาลูกปืนมาแลกเราไม่เอาซะอีกไงเอาลูกระเบิดปรมาณูมาแลกเราไม่เอาไม่เอาจริงๆไม่เอาเข้าเมืองใครจะมาทิ้งก็ให้มาทิ้งกันไปรับรองเลยว่าประเทศไหนจะมาเทศอย่างถ้าเรามีสิ่งดีงี้แล้วก็เลี้ยงดูประเทศอื่นได้ให้ถูกด้วยนี่นะใครมาแตะประเทศพวกนั้นมันจะต้องม็อบให้เราหมดเลยทีนี้เกิดม็อบธรรมชาติม็อบระหว่างประเทศเลยม็อบระหว่างประเทศเลยมันจะเกิดรวมหัวช่วยป้องกันอย่านะอย่ามาทำลายประเทศนี้นะอย่ามายุ่งประเทศนี้นะขนาดมันไม่มีดีอะไรมันยังรวมหัวกันได้ของเราไม่ต้องไปให้รวมหัวไม่ต้องเรียกร้องเขาจะมาช่วยเราเองของคนอื่นเขาเป็ดเศษหมดเลยเอาแต่ข้าวของศรีสาอโศกน้องนั้นเป็ดเศษหมดเลยเหรอเห็นไหมเขาระมัดระวังเขาเนี่ยอินเดียอยู่รอดเพราะอย่างเงี้ยอินเดียจะว่าเขาโง่เขาเมืองนักปราชญ์เขารู้ว่าเขาควรรับอะไรและทำให้เชื้อโรคไม่เข้าไปที่ในเมืองเขาอินเดียนี่ถ้าเผื่อว่าไม่เป็นเมืองสะอาดเชื้อโรคระบาดกินตายคนพันล้านแล้วก็อยู่กันอย่างเยอะแล้วโรคระบาดกินตายนะแต่ไม่มีโรคระบาดเพราะอะไรเพราะเขาป้องกันอย่างนี้แล้วเรื่องของเขาไม่ไปเอาอะไรต่างๆเอทเอิดที่จริงเอทคนก็ไปกินในเมืองอินเดียแต่ไม่กินไม่มากเหมือนไทยแค่ไทยเมืองประเทศเล็กนิดเดียวมีพลเมือง60ล้านคนเขาพันล้านไม่ได้ไปขี้ฝุ่นเขาเลยนี่คือสัจจะที่ต้องมองให้ออกเลยว่าทำไมเขาปฏิเสธสิ่งที่เขาปฏิเสธทำไมเขายังรักษาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเขาดูเหมือนคนบ้านนอกเก่าๆสิงสารภูมิคุ้มกันเขาสูงรู้ไหมคนอินเดียเนี่ยภูมิคุ้มกันก็สูงเขายังกินน้ำกับธรรมชาติได้เขายังกินอะไรแต่ไรได้เมืองไทยกินไม่ได้แล้วน้ำธรรมชาติกินไม่ได้แล้วนี่อะไรมันมีรายละเอียดอีกเยอะซึ่งอาตมาว่าอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงเข้าใจแต่ว่ามันแก้ไขไม่ได้เพราะเราต้องสร้างนะนี่แหละสร้างถิ่นของเรานี่ต่อไปในอนาคตต่อไปนี่น้ำจะขังอยู่ในที่นี้ที่นี้ที่นี้บางทีเรายังตักน้ำรอยตีนควายขึ้นมาดื่มได้อะไรพวกนี้ถ้าทำให้มันสะอาดสะอ้าน5สอทำให้ดีๆถ้าเราทำ5สอได้ดีด้วยอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันก็จะเป็นเมืองที่เราไม่มีเชื้อโรคเชื้อภัยมันก็จะปลอดภัยมันจะสะดวกอะไรต่างๆนานาอย่างปฐมอโศกนี่ไม่ได้เชื้อเยอะใครก็ไปบางทีไปกินข้าวกินน้ำที่เอาท้องเสียแล้วที่เพราะมันรอบพิษในปฐมอโศกมันมีสารพิษมันมีแต่ขี้หมูขี้ไก่อะไรต่างๆนานาเชื้ออะไรต่างๆอยู่ในนครปฐมจังหวัดนครปฐมยากถึงไม่ใช่เมืองที่มันจะต้องไปทำอะไรได้โรงพยาบาลอาตมาก็ไม่อยากตั้งที่นั้น ดูแล้วก็ว่าทั้งบรรยากาศทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรโรงพยาบาลต้องมาตั้งที่นี่แหละแล้วต้องพยายามทำให้ไปให้ดีเรามีความรู้มาแล้วพื้นฐานมาตั้งเยอะแล้วเอาความรู้พื้นฐานนั้นมาพัฒนาให้เป็นเมืองตัวอย่างอาตมายังไม่อยากพูดนะว่าราชธานีควรจะเป็นเมืองตัวอย่างจริงๆคงเป็นชุมชนตัวอย่างจริงๆที่จะเป็นโมเดลที่จะไม่ใช่ในระดับประเทศหรอกมันจะระดับโลกเลยไปทำประเมินถึงทำดีจริงๆอาตมายังคิดอยู่นี่จะต้องมีองค์ประกอบอะไรพอสมควรต้องใช้ศิลปวิธีอาตมายังจะต้องจัดคอมโพสิชันของราชธานีอโศกให้เป็นอย่างนี้ช่วยอาตมาหน่อยนะช่วยขยันหมั่นเพียรภาคเพียรเอาใจใส่ตอนนี้มีอะไรจะทำจะสร้างอะไรอยู่จะเอาใจใส่ที่จะให้ผลิตอย่างน้อยกสิกรรมให้เขียวทั่วจริงๆนี่คุณทำช่วยอาตมาเนี่ยในสถานกสิกรรมนี่ให้มันดักหลักส่วนแปรรูปก็ทำไปเถอะพอสมควรมันจะต้องเป็นตัวรายได้บ้างก็ทำแปรรูปส่วนต่อไปกสิกรรมก็จะเป็นตัวรายได้บ้างแต่ขายแพงไม่ได้หรอกกสิกรรมนี่ขายแพงไม่ดีไม่ดีนะกสิกรรมเพราะงั้นกสิกรรมจะเลี้ยงตัวเองในลำบากแต่กสิกรรมจะเป็นการหาวิญญาณมาให้เรากสิกรรมนี่จะเป็นตัวรายได้ทางวิญญาณคนเขาได้รับแจกไปนี่ได้โอ้โหราคาแพงทางวิญญาณมาถึงก็โอ้โหมีผลผลิตติดมือไปเป็นผลผลิตทางกสิกรรมได้วิญญาณเราจะไม่ได้ราคาได้เงินได้ทองจากกสิกรรมแต่เราจะได้วิญญาณจากกสิกรรมแปลรูปจะเป็นเงินเป็นทองบ้างเอาต้นทุนจากคณิถ้าเราผลิตพอที่ไปแปลรูปของสดก็ทำแจกได้ก็แจกไปแต่ของสดของเราเอาไปเป็นต้นทุนในการแปลรูปก็แปลไปจะไปแปลเป็นตัวเงินเราก็ถือเอาว่าเราเอาค่าแรงงานแปลรูปไปนู่นเป็นตัวเงินเงินมีเงินมาเลี้ยงบ้างเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกี่ยงงอนกันว่ากสิกรรมนี่ไม่ทำรายได้เลยอย่าไปให้มันเป็นอย่างนั้นนโยบายต้องซึกซึ้งซ้อนเคี้ยวอุดมสมบูรณ์มากมายเลยใครมาเนี่ยคนแจกก็จะรีบแจกเกินไปนักให้เรือพอเอาไปแปรรูปได้บ้างใจใหญ่ก็แจกจังเลยจนกระทั่งแจกจนต้องกินเองก็ไม่พอต้องไปซื้อเขามากินอีกซวยตายเลยโง่ตายเลยนั่นนะก็ให้มันรู้จักกาลแต่เราจะทำอย่างไรจะปลูกพืชปลูกผักให้มีทุกฤดูกาลเพราะว่าพืชบางอย่างเป็นแค่ตามฤดูใช่ไหมให้มันมีต่อเนื่องไปอย่าให้พื้นดินว่างเคี้ยวทั้งปีนะเหลืองทั้งปีมีพืชผักทันพืชพันธุ์ยาหารทั้งปีว่างตรงไหนไม่มีมีแต่พืชผักเก็บได้กินได้ไปเดินไปที่ไหนโอ้ยน่ารูปคำไม่ใช่รูปอยากเด็ดด้วยซ้ำไปที่ไหนก็น่าเด็ดใบก็น่าเด็ดดอกก็น่าเด็ดลูกก็น่าเด็ดไปหมดทั่วไปเงี้ยถ้าราชธานีเป็นได้อย่างนั้นคุณไม่ต้องไปเชิญนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่จะคัดเลือกได้เลยคนต้องมีเงี้ยนะทอดเข้ามาให้ถอดรองเท้ามาตั้งแต่ประตูบ้านนู่นถ้าไม่ถอดอยากเข้าถ้าเราดีจริงเราทำได้เลยคนเขาเดินเข้ามานี่ไม่มีพิษไม่มีภัยเขาสามารถที่จะวางใจได้ว่าเขาไม่มันกลัวเชื้อโรคบอกโอ้โหเข้ามาที่นี่ไม่มีเชื้อโรคเดินถอดรองเท้ามาได้ตั้งแต่นนหน้าปากทางถนนนนจริงเข้ามาที่นี่ใครก็ไม่ใส่รองเท้าหรอกนะใส่รองเท้าเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำอะไรเงี้ยให้มันกลับวัฒนธรรมถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยเราต้องพยายามมันไอ้ที่พูดไปนี่ยังจะไปอีกไกลจะพูดได้อีกมากอีกมาก็ค่อยๆแถมค่อยๆแถมทำให้ทันแล้วกันที่อาตมาพูดนี่ทำให้ทันกันแล้วกันนะเรื่องสังคมมนุษยชาตินี่ยังจะสร้างได้อีกมากเพราะมันล้มเหลวไปมากแล้วอาตมาว่าอาตมาไปสร้างงานถ้าอาตมาเป็นศิลปินจะไปเขียนภาพเท่านั้นจะไปปั้นรูปเท่านั้นนะเฮ้ยอาตมาจะสร้างยังจะมีสร้างอีกมีโอ้โหยังมีรูปสวยรูปงามอาตมามองอยู่ในภาพของอาตมาเนี่ยในภาพที่ยังจะสร้างได้อีกทั้งเยอะทั้งแยะนะแล้วมันก็จะเป็นงานศิลปะที่เลิศยอดก่อนอาตมาจะตายแต่พวกคุณก็จะต้องเป็นตัวจับคนอาตมาตายไปแล้วเนี่ยงานศิลป์ชิ้นนี้ยังจะต้องเกิดต่อเลยนี่จะเป็นสร้างตัวมันเองต่อไปอีกอาตมาตายไปแล้วอย่างนี้บางอาตมาเป็นศิลปินที่เขาจะคิดไม่ถึงหรอกน้อย อ่ะเอาละมันจะพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันก็8โมงอาตมาไม่ได้ไปพอดีเลยนะนี่เดี๋ยว7โมงก็ต้องเดี๋ยว6โมงกว่าที่ต้องออกแล้วอ่ะพอมันก็คุยกันได้นะนานๆมาที ชีวิตอาตมาว่าอาตมาเกิดมาเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้นะมั่นใจว่ามันก็เกิดมางี้อย่างอาตมาบอกนายทรีแมนเขาบอกรู้ไหมว่าชีวิตเกิดมานี่เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาชีวิตที่เกิดมาเพื่ออะไรอาตมาบอกเกิดมาเพื่อศึกษาแล้วก็ทำให้ตนเองนี่ได้รับความดีที่สุดเพื่อศึกษาให้ได้รับความดีที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าจะไปเอาความดีอย่างโลกดีแบบโลกีดีแบบโลกีก็คือดีด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่ถ้าดีแบบโลกุตระมันก็ดีแบบไม่ต้องติดยึดอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขดีเพราะเราเป็นคนที่ได้เสียสละได้สร้างสรรค์มีสมรรถนะเจริญงอกงามลาภจะเอาก็ได้แต่สุดท้ายไม่ต้องเอาดีกว่าโลกุตระแต่จะมีบุญเหมือนโลกิยะไหมในดีของโลกิยะมีบุญโลกขอไปในบุญของโลกุตระนั้นมีบุญของโลกิยะอยู่ด้วยเอาวิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังทำไมมันมีอย่างนั้นอยู่ด้วยเพราะโลกุตระนั้นมีปัญญาประกอบทั้งนั้นมีปัญญาประกอบรู้แจ้งเห็นจริงรู้เสมอว่าเราทำอะไรมีกรรมกิริยาอะไรแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณว่ามันคิดอะไรมันมีกิเลสมันมีตัณหามันมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันมีโลภมันมีโกรธหลงมันมีเห็นแก่ได้มันเอาไหมหรือมันไม่เอามันให้แล้วมันให้จริงไหมหรือมันให้อย่างหนึ่งแต่มันก็ไปขอแลกอีกอย่างหนึ่งอยู่ในใจใจมันเป็นกรรมกิริยากรรมกิริยามันแลกอยู่หรือไม่เราจะต้องมีปัญญาอ่านรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าโลกิยะนี่ทำทานแต่โลกิยะไม่ได้เรียนรู้จิตวิญญาณโลกิยะทำทานคุณทำทานของนี้ไปราคา1,000คิดราคาของวัตถุนี่1,000คุณมีบุญแล้วคุณได้ให้เขาของนี่1,000แต่ใจคุณเนี่ยคุณคิดเอาไหมคุณนี่เอาประโยชน์จาก1,000แลกคืนมาถ้าคุณคิดแลกเอาคืนมาเกิน1,000คุณก็มีคะแนนคุณเอาเกิน1,000สมมติคุณเอา5,000คุณก็มี2ช่องช่องคุณได้กุศลโลกีคุณทำไป1,000แต่อกุศลโลกีทางโลกุตระเนี่ยหลังจิตแท้เนี่ยอกุศลคุณเอาตั้ง 5,000 คุณจะเอาคืนมา 5,000 แต่คุณให้ไปวัตถุนี้ราคามัน 1,000 คุณก็มีบวก 1,000 แต่คุณมีลบอีก 5,000 มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะจะมีไหมมีกุศลไหมมีนี่บุญกุศลนะ 1,000 แต่อกุศลล่ะ 5,000 คนไม่เรียนโลกุตระก็จะมีอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วคุณคิดดูสิคิดถามมันเนี่ยตกลงคนนี่มันจะขาดทุนหรือจะกำไรลองคิดดูสิคนที่ไม่ได้เรียนโลกุตระจะขาดทุนหรือกำไรแง่แง่เลยเพราะไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดเห็นว่ามันไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่นี่ไม่ดีพระสอนด้วยบอกอธิษฐานเอานะอยากได้บ้านในเมืองอะไรอธิษฐานเอาใช่ไหมสอนกันทั่วไปและกรรมของจิตอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียนกรรมความจิตมันเป็นความโลภที่ชัดๆไม่ได้ไปเถียงอะไรได้ใช่ไหมโลภคุณจะเอาอ่ะกรรมเกิดแล้วกิริยาเกิดแล้วกรรมให้เอาคุณก็ให้ก็ไม่ว่าอะไรคุณกรรมให้ให้แต่คุณให้เท่านี้อ่ะแต่คุณเอาเท่านี้อ่ะหรือแม้ได้ในเชิงลึกซึ้งเขาชมเชยเราก็ยึดติดชมเชยเป็นคะแนนนะเป็นราคานะเป็นมูลค่านะมูลค่าลบคุณเสพก็เป็นของคุณแหละคุณก็ได้เป็นค่าลบแล้วถ้าคุณไม่เสพมันจะน่าดีดีนะมันก็น่ายินดีดีแต่คุณก็ศึกษาแล้วเราก็ไม่ต้องมีใจฟูฟองดี ก็รู้ว่าดีก็น่ายินดีก็รู้ว่าน่ายินดีแต่อาการทางใจอารมณ์ทางใจเราไม่ได้ยินดีประเภทฟูใจมาแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดขัดเคืองใจไม่ฝืนเพราะฉะนั้นในปฏิบัติตอนแรกเนี่ยจิตเราก็จะรู้สึกว่าต้องปรับว่าเอ๊ะแล้วเราไม่ดีใจจะทำยังไงน่าดีใจแต่เราก็ไม่ดีใจจะทำไงถ้าไม่น่าดีใจมันก็ผิดอีกมันไม่ใช่มันก็น่าดีใจแต่ที่นี่น่าดีใจแต่อย่าให้มันดีใจโอ้โหภาษาฟังภาษาเข้าใจนะนี่คุณก็ต้องไปเรียนรู้อาการในใจของคุณเองแต่ก็เป็นมุทิตาจิตยินดีในสิ่งที่ควรยินดียินดีที่เขาได้ดีจบแล้วก็อุเบกขาเพราะมันมีลักษณะที่จะไม่รู้ไม่มีลักษณะรู้ว่าน่ายินดีในความน่ายินดียินดีในความน่ายินดีก็ยินดีได้แต่อย่าไปให้มันเกิดอาการฟูต่อติดยึดแล้วก็เกิดซ้อนลงไปว่าแหมสุขจริงอร่อยจริงถ้าไม่ได้อย่างนี้อีกก็จะทุกข์ในอนาคตมันก็จะเป็นส่วนเศษส่วนอกุศลละเอียดเข้าไปอีกเห็นไหมมันจะซ้อนอย่างเงี้ยเพราะการเรียนในความละเอียดของมันเนี่ยในจิตวิญญาณเนี่ยฟังดูแล้วจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ไม่ต้องไปที่ได้ซีเรียสกับมันจนเกินการในเรื่องละเอียดพวกนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีจิตยินดีในสิ่งที่เราได้ทำดีจริงๆมันก็ไม่เป็นทุจริตอะไรมากมายหรอกถ้าจะว่ามันก็เป็นสิทธิของเราแต่เป็นที่ว่าในเรื่องของปรมัตถ์ในเรื่องของสัจธรรมปรมัตถ์ในระดับลึกแล้วมันเป็นจริงที่ว่ามันมีการสะสมหน่วยกิจสะสมหน่วยพลังงานทางจิตเนี่ยสะสมหน่วยพลังงานเนี่ยใช่ไหมโลภโกรธหลงสะสมเป็นเราเป็นของเราในระดับอัตตาอัตนิยามันสะสมได้เพราะเราก็เป็นเพียงรู้เพราะฉะนั้นศัพท์ของทางอภิธรรมคงจะเคยได้ยินว่าสักแต่ว่ารู้ในสุดท้ายสักแต่ว่ารู้เนี่ยคือจิตว่างแต่รู้ว่าน่ายินดีก็รู้ว่าน่ายินดีแล้วเราก็ไม่ต่อไม่เสพติดต่อไม่สะสมต่อก็จบเพราะงั้นมุทิตาแล้วก็อุเบกขายินดีในสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็วางนี่เป็นตัวสุดตัวยากตัวจบตัวสุดท้ายถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ต้องถึงขนาดว่าไม่เสียใจไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไม่ต้องไปกิลตี้ไม่ต้องไปไม่สบายใจอะไรหรอกปรับไปรู้สึกแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเป็นค่อยๆละเอียดลงไปเองข้อสำคัญในระดับหยาบที่เราทำงานแล้วเราก็ยังมีส่วนที่ยังไปยึดว่าเราเป็นเราเป็นของเราเราดีแล้วนะเนี่ยไปคิดยึดเอาแล้วก็ไปกระทบหรือไปเบ่งไปกระทบหรือไปเบ่งกับคนอื่นต่อนี่แหละภาวะอันนี้พวกเราศึกษาให้มากในอโศกเรานี่มีดีทำดีกันได้ไม่ใช่น้อยทุกวันนี้ก็อาศัยพวกเราทำดีนี่แหละไอ้เงินทองมันไม่ได้อยู่แล้วแฝงอยู่กับคำว่ายศคุณว่ามีแฝงกันไหมทั้งที่เราไม่มียศเนี่ยมีไหมมันมียศหรือผู้ที่เป็นลาภมันก็มีลาภนี่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างพวกคุณนี่เป็นอะไรในธุรการของพรรคการเมืองผู้อำนวยการมีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้มันยึดขาดสละนี่นะยิ่งผู้อำนวยการ20,000 กว่านะจริงๆมาหากันไม่ถึงหรอกใช่ไหมให้มาแค่300,000 กว่าเนี่ยไม่ถึงถึงไหม ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยผู้อำนวยการก็ไม่ได้เลยหารแล้วค่านู่นค่านี่หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปยึดอยู่แต่อัตราที่บอกมาโก้แล้วกันยินได้นะคนเท่านั้นตัวนี้มี 3-4 คนก็ได้ที่ได้อัตราบอกมาอินอาตมาหยิบมายกเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างครับมันเหมือนเราได้ลาบแล้วเนี่ยยึดเปล่านี่ตำแหน่งฉันลาบของฉันนะเนี่ยแต่ฉันไม่เอาฉันให้หรือแม้แต่พวกคุณทำอยู่เนี่ยถ้าคิดเป็นราคานี่ฉันทำงานชิ้นนี้โอ้ถ้าเป็นข้างนอกเขาก็ทำงานได้ราคาตัวนี้เงินค่าแรงฉันค่าความรู้ความสามารถฉันตัวนี้ใช่ไหมก็คิดเป็นของเราเราคิดไหมเราติดใจไหมคิดติดใจแล้วก็เอามาเป็นค่ามันจะเป็นการเบ่งเป็นการเอามาเบ่งคนนึงฉันมีค่ามีราคามีความดีมีความสามารถมีผลงานมีโน่นมีนี่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งจะเบ่งไปเรื่อยๆฉันไม่ใช่คนธรรมดานะ ฉันก็เป็นคนมีราคามีค่านะอะไรเงี้ยมันไม่มีมันก็เหมือนซ้อนอยู่มันมีไอ้พวกนี้ต้องศึกษาต้องอ่านใจต้องหัดวางพวกนี้ต้องมาหัดวางแล้วเพราะวัตถุเราเองเราไม่เป็นวัตถุผ่านมือผ่านไปผ่านมาการตั้งอย่างนั้นตั้งอย่างนี้ก็ตั้งเล่นเล่นหัวกันมาจนกระทั่งกลายเป็นยังไงยังไงไปแล้วตอนนี้เรากลับมาเรามาตั้งหัวโขนกันหนักๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยคุณมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็ได้อย่างนี้นี่ก็เท่ากับปุรชัยเลยนะเนี่ยคุณเลขาธิการพรรคการเมืองหนึ่งพรรคสิทธิเท่าเทียมกันทุกพรรคอ่ะเอ้าไอ้เนี่ยเราไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเราไม่ได้เราแต่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคเข้าไปเนี่ยเข้าไปประชุมร่วมกันเมื่อไหร่นี่เขาเชิญพรรคไปประชุมเชิญหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคมาคุณมีสิทธิเท่าเทียมกันเลยเป็นท่านเลขาเท่ากันหมดก็ท่านปุรชัยนะอย่างขวัญดีก็มีศักดิ์ศรีเท่ากันกับทักษิณหัวหน้าพรรคไทยรักไทยขวัญดีก็ต้องท่านหัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดินฮะอวกได้ไงไม่ได้ไม่อ้วกมันสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมายตามศักดิ์ศรีของโลกแล้วก็ต้องนับถือกันอย่างนั้นเราเองเรารู้สึกเรารู้ค่าของสมมุติโลกแต่เราก็ต้องถอดถอนในปรมัตถ์ของเราแต่ก็ไม่ได้ถอดถอนออกไปถอดถอนปรมัตถ์ถอดถอนอะไรแล้วไอ้ที่ไม่ได้ถอดถอนอะไรก็ไม่ได้ถอดถอนเราก็ต้องทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเราก็ต้องทำหน้าที่เลขาธิการพรรคทำหน้าที่กรรมการทำหน้าที่ของที่เราได้รับผิดชอบถอดถอนไม่ได้คุณต้องทำแล้วตอนนี้คุณไม่มีเงินเดือนก็จริง